الرحيم كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. سورة البقرة کی تسلور حصے وی اول حصہ 96 آیاتونو تر 97 پوری او باوی کی دری بابونو اول بابو یوشتو آیاتونو کی چباوی کی ذکر در فرقو سلاسو متقین کافرین منافقین یا اور پسیده ویشتم نا دویم بابو چهوی کشپک خبری دی اول دعوه توحید و لفظ دا عبادت اوی پینزو دلیل عقلی انفسی و آفاقی او داوی سمران فلا تجعلو للہ اندادن دویم صداقت رسول دریم صداقت قرآن ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا سلورم تخویف او بشارت فاتقوا النار التي تخویف اخروی وبشر الذین آمنوا بشارت اخروی پنزم جواب دے یو شبهیو چه اغیی کلیو پا قرآن پا مثالونو اعتراض کلیو چه کدا دا اللہ کتاب ویندی که مثالونو نبیانی دو دا اغیی جواب ان اللہ لا استحی ان یضرب مثلا ما اوشپگم خبر کی نعمتونو سلور اول نعمت داو چه اللہوی نوے او ما پیدا کلے کیف تکرون باللہ دویم نعمت دنیا عرشی ماستا سو دو پیدی دو پارا پیدا کلے هو اللذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا او دریم نعمت آدم علیہ السلام خلافت او سجود د ملائکو سلورم نعمت قبول د توبې دا هو انه هو التواب الرحیم بیا سلو ختم نه پله دریم بابو تر اخره پورې او غی که دوان اسرائیل و بحثون و فصلون و اول فصلو یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم و اوفو او دی که اجمالاً شپک خبری وی دری عیبونا دو اهل کتاب و تحریف کتمان حق او ترک عمل او دری خو اعمال دو مومنانو صبر صلاة ایمان بالآخرت او تفصیلن پاگی که اتو اوامر او سلور نواهی بیا دویم فصلو چی پاگی که لس خبری وی اتو نعمتونا و دو عذابونا عذابونا ذکر کول اول چی نجات تا فرعوننا دویم نجات تا غرقنا و دریم اعتاو التورات سلورم توبه قبل اول او پینزم بعث بعد الموت ثم بعثناکم بعد موتکم او شپغم سورې ذوریز تذلیل الغمام اوم نزول زمن او سلوى ونزلنا عليكم المن والسلوى ورپسې او عذاب ذکر شو په سبب د سوء ادب تبه ادب د بنی اسرائیل چلا په احسان کو عمل کې ولا فتح کو او حکم کو چې ادب کوي احترام کوي اوی ادب نکو او بدل الذين ظلموا قولا الله په عذاب نازل کو اور پسې اتم نعمتو دیوی گٹنا دولس چینی انفجار العیون ویز استسقا موسیٰ لقومی بیا دویم عذاب ذکر شو پسوف دو ناشکره ویز قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فدعو لنا ناشکری اکلا ناشکری دغوا چیز انبیاء و تکذیب انبیاء و قتل بغضب و ذلت کرال ابیا ور پسی دریم باب و پاگی کی وہ خبری وی درید پخانو بنی اسرائیلو دا آبا و اجداد و عیبونا او سلور دا موجودا دا آبا و اجداد و اول عیب داو چی د خالی پر روزی اخکار کونو شادوگان تا نجور شو حدیب دا خبر پتولا چنا دروغ دی اللہ اخکار اکنا چکونو قردتن خاصی این یچا تویلیو او دویم عیب اللہ تا حکم کلو چی غالا لکن دیپا کی حلی کولی سوالونا و جوابونا سلویخ کالا یا تیر کلا آخر بیا چه مجبورشو نالال اکلا او درین عیب قتل ده نفس یو سلی قتل کلو ده مال ده پارانو بیا قاتل پتاو نالال اخکارکو او سلور دلی پدی موجودو کی چه او دل پکی ده محرفین چه تورات تحریف کی دوی منافقین دی چې دلته راشي مؤمنانو سره نو یې آمنا چې دلته خپل مشرانو سره نو دا یې مرګري درېم پکې امیین دی ان پړ غلط واقعي او کسی یا ذکري دی باندې خوشاله سلورم ټیکداران د جنت چې يهود ویلو جنت زمونږه ځای دی مونږ ته جہنم ورن رسی بیا سلورم بابو پاگی کے اوامر و نوائی ذکر کلوچ دی اوامر نمانی او پا نوائیو باندی رات لل کلی بیا پینزم بابو پاگی کے دام بیا و سابقین و حال بیان کا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام چداغی نه انکار کړی دی بیا شپږم بابو پاغی کې انکار د دې پیغمبر نه ولما جاءهم کتاب من عند الله او بیا شپږم اعاده وا فیضا خزنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة بیا آخری کی ولتا مباحلہ ذکر شوا چرا زی چی مباحلو کو سوالو کو دلانا چی در روجن حلاک شی ننکارو کو دا مسئلہ توحید و حضری بابا کے دین پس مسئلہ رسالت ذکر کی او اگا جوڑا دا نو شبہاتو تدی اہلی کتابنا پیغمبر باندی رسالت نمان پدی طریقہ باندی چپاغ باندی اعتراضو نکول تا پیغمبر نہیں دکتا کی دا چل لے تا کی دا چل لے نه به ذکر کی. نو اول اعتراض داو چې تاسو سره جبرئیل علیہ السلام راځي او زمون دشمن دی، موږ تا خبره نشو منلې چې زمون دشمنان چا سره کینی، نو به څنګه په ایمان راوړو؟ الله دا وی جواب کوم مفصل او براءت ملائکو ثابت کو چې ملائکو کې دشمنی نشتا. دویم اعتراضو سلیمان علیہ السلام باندې چې تاغه تا پیغمبر وې، داوس داود علیہ السلام تا او ساحرانو د خپل زمانی سحر او جادوئی کو، دا وی به جواب کی یو سل دویم کې چوتبه و ما تطل الشیاطین علی عمل کو سلیمان و ما کفر سلیمان. دریم اعتراضو چې ملائک راغلیو د سحر د پاره او ته کفر وې، نو که سحر کفر وې نو ملائک وصله خلقو ته تعلیم ورکاو. دغه جواب یو کوم په دغه 102 کې فما انزل علی الملکین ببابل، او دغه تفصیل سلوانو میں اعتراضو پیغمبر باندی چگورا دے مونگ سر عزت کئی چی مومنان یو خبر کئی نو خیر دے، اچی مونگ اے کونو مونگ منی کئی چی مو آئے دے خو مونگ سر عزت دے کنا مومنانو برا آئینا بی نغیته سنوی اچ مونږ را عینا وین مونږ ګناګار شو مونږ کافران شو، رچ مونږ سره دې عزت کینو څنګه په ایمان راوړو؟ نوی جواب بو کیو سلسلور کی یا ای الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راوی وضاحت چې خبره کم په لکا کا کړه دې عادت تاریخه. پینځمه اعتراض دا چې موږ زکه ایمان راوړو چې زه په خپل دین کې شکمن دي، کله یو خبره کوي کله بل خبره کوي، کله یو قبل تمخ کوي کله بل قبل تمخ کوي، زه په خپل شکمن دي، نو موږ څنګه په دې ایمان راوړو؟ پینځم اعتراض دا وی جواب دی او سل شپغم مان نن صح من آیت نون نصها ناتی بخير منها. د دې پنځم اعتراض او تر شپږم پورې میانس کې زواجر دي، د دې له زواجر دي مونږ ویلو چې سورۃ البقره په سمم تاس ده په دې خبرو چې هغه کې یو خبره کثرت د قبایح او اهل کتاب نه قبایح بغدا ټول دي کنه ها چې څومره قباحه د دې ذکر کوي دا ټول قباحتونه دي عیبونه دي جرمونه دي په دې کې مده پینځمې شو به او شپږمې میاند کې با سدیله زواجر بیانې نور بیا شپږمه شو با دا یو سل شپږم کې 116 کې فقال اتخذ الله ولدا سبحانه الله له اولاد ثابتو ګوره دا شته دی او دا پیغمبر انکار کوي. ګوره دی وی چې عیسی علیه السلام د الله زیه نه دی او الله په خپل ځان له پزی سره نیولې دی. دا وی جوابونه وو کې پینځه بیا ومه شو به 118 کې چې الله مونږ سره خړه د خبر را سره نه کوي، د سره خبرې کوي مونږ سره نه کوي، ولې مونږ کې څه چل دی؟ مونږ بنیان نه یو کنه پلیت یو کنه څه چل دی؟ فقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. هغه جواب بیا د دې و مې او تمې شوبه میان کې نور کلام دی سو اصول بیانې چې هغه د تعلق د بیت الله سره لري، تعلق د ابراهیم علیه السلام سره، او تعلق د دې پیغمبر د دعاګان چې هغه دعاګانې کړې وې دلته، ځکه الله دې امت تراولې کو او د ابراهیم علیه السلام دعا او چې الله قبول کړه. دا ولې دې ذکر کړو؟ دا ځکه چې اهلی کتاب او زده عیبونه راستل او الله ول صفاتونه راوباسي، اهلی کتاب په بدوي او الله زده تعریف کوي او شان بیانې. دا اصل مطلب دا دی ښا چې کتا سوار سو وای والله زما پنځ ددنه بهتر انسان نشته، دا د انبیاو امام دی، دا د ټول مخلوق سردار دی. نو دا ځکه دری خبره ذکر کوي، اول شان د ابراهیم، بیا شان د بیت الله او د هغه دعاګانې، او بیا شان د دې رسول اخری پیغمبر دا بیان کی. بیا به د دې سو غلط اعمال هغه باندې ردونه وکي. نو بیا تم شوبه د قبلې ده چې ګوره بیت المقدس ته منځ کوش پاړس میاشتي، نو بیا وی چې دا منسوخ شو بیت الله ته مخواړې. دا ولې سچلې يهودوي دا نور سندي همون سره حسد کوي ها، هر مسله کې نسبت کړې د پیغمبر ته چې موږ سره حسد کوي، موږ ډېر پاک خلق یو، نیتونه هم صفا دي، زړونه هم صفا دي، او خلې هم پاکي دي، او کونی پاکي دي، دا به وي ښه. او دې موږ سره حسد کوي، دا غي جواب به کې ډېر تفصیل سره. ابیا اخرین هم شو به دا وا په صفا مروه باندې اعتراض کوم چور دی که بوتان پراتو مشرکان او بگی شرکون کول دیرالنو ایدا دا حج زیده دا دا ثواب زیده. ایک سو اٹاون کی با دا ہوئی خواب دا مسئلہ دا رسالت بختمش او بیا با زواجری پا دی بانده چرا دا مسئلہ خمک کی چانوی کردی دا خمونگا ندی ہو ری دلی نلا وی دادی پټیکړې وکنه او نو ذوذل په لعنت وې ښا چې څوک حق پټي نو ذوذل په لعنت وې الله کاتمینو باندې ښا. قل من کان عدو لجبريل وایا هغه څوک چې دشمن وي د جبريل عليه السلام هغه سره دشمني کوي تا شرط ته ها او جزا نشتا. ولی عموم دے پکی کدا سوے چفا ہوا کافرن ام سیدہ ولی کو سرسوک دشمنی کینا مسلمانی، یا کدا سوے فلیمت غیزون آدھ مرشید غسینا فلابا جبریل علیہ السلام را لیگی دی پیغمبر تباوح راوڑی، او کدا سوئے چفا انہو عدو اللہ دا خدا اللہ دشمن دے، چی جبریل سر دشمنی ساتھی دا خدا اللہ دشمن دے خواہ. وایا اسوک چې دشمن وی د جبرئیل علیہ السلام نو دی کافر دی یا د الله دشمن دی. ولی فإنه نزله ذ دلیلون دی هغه تاسو ګناه دی. دا اول جواب دار دی چې د جبرئیل علیہ السلام نازلې دی قران لراستا پزړه باندې علی قلبک تا بزلو باندې نازلې دی ولې وي؟ ځکه د قران اول علم عقیده اصلاح ده. عقیده مخکې صحیح کوي، عمل به ورسره په خپل راشي. ښه، نو قلب یې ځکه ویلی چې عقیده په زړه کې ده، نو قرآن د زړه اصلاح کوي، د زړه نه شرکونه لرې کوي، ځکه علی قلب کوي ستا په زړه باندې. او دویم پکې د قرآن عظمت بیان شو چې قرآن راغلی دنیا تا خو المعرول نه دی راغلی، بکسونو لنه دی راغلی، کسولو کمیسونو لنه دی راغلی، کاغذ لنه دی راغلی، علی قلب کان دا خوزلونو لراغلی. دکا سوریان کبوت کی براشی بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، دا قرآن خو اغا آیات ندی واضحا پزړونو دا کسانو کې چاغي تعلم ورکړې شوی دي. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یو کم 50 کې راغلی، 49 آیات پسینو کې پزړونو کې راغلي. ته قران زېخو په دنیا کې زړونه اوسې نیوي، دا خو چې خلق کمزور شو نو کاغذ ته واولی دي نور د زه خدانو. دی وجنه حدیث کې راغلی د نبی علیہ السلام ته ویلو الله چې دا وتا باندې یو کتاب نازلو ما چې وبې نشي ویندلې ور نشي سوځولې. دې سمانه چې هغه پزړل کې د ناوی توبه رسی، چې پزړل کې د ناوی توور رسی. او داوم حدیث راغلی و که چرده قرآن پا یو سرمن که بنشی جختو اوور تا یوگور ده نو آغا بنسو ازی، مطلبی سو ده سرمن نا انسان چه ده قرآن ده چا سینی تاوزل تراره نو آغا جهنم نشی سو ازوله، ده جهنم سو اختیار ده چا آغا سو ازی، ده چا پزل که پسینه که قرآن پروتی. نو ده یو صفت شو علا قلبی کا بی اذن اللہ اذا اللہ پا حکم سران، جبریل پا خپلا نرازی بلکہ ده اللہ پا حکم رازی، نستاسو ده اعتراض پا اللہ شو. درم مصدق اللی ما بین یدی، دا سی قرآن دی رشتینی دا رشتینی کون که داوی کتابونو چه مخکد دنائی چستاسو کتابونو دی تورات و انجیل، نوولی و سر دشمنی که استاسو خلاب خونکی بدبختو. سلورم وحودن، او دا سی قرآن دی چه دنیا رانا کئی، وحودن دنیا تیاروا تو رشپوا، والضحا واللیل اذا سجا، اللہوی سبا گوا دی تا پراتلو باندې ته تور اشپوان چترالین رناشوا سباشم ودن کنافا رنا پشپغم پینزم وبشرا للمؤمنین، خوش خبری ورکې مؤمنانو ته. نذی تنور کې کنو اس کدی ایمان راولین دی لبم خوش خبری ورکول، چې څوک په دې ایمان راوړي نو قران غیله خوش خبری ورکي. د څه خوش خبری؟ امخ کې تیر نه شو او بشری الذین امنوا عامل الصالحات ان لهم جنات تجری، دا خاص مؤمنان دی ورکي. دا تر دې پوری جواب شیاو او پکې پینځه حکمتونه شو علی قلبک، حکمت ذلئ اسلاکی باذن الله دلا په حکم راضی په خپل اختیار نه، مصدقن خلاف نه کوي بلکې ستاسو تصدیق کوي، او هدن رڼا راولي خوشخبری ور کوي. دا اوس دیم جواب کی دي ته جواب الزامی وای ښا ته زورن شکل لګا. من کان عذو وللله و ملائکته و رسله و جبریل و میکالا، هغه څوک چې دشمن وي د الله تعالی او د ملائکو د الله تعالی او د پیغمبرانو د الله تعالی او خاص کر د جبرئیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام چې دا هم ملائکو کې پیغمبران دي پن الله عدو للکافرین بیشک الله دشمن دې د کافرانو ولی دې دشمنان شو د الله کنا چې د الله د دوستانو سره دشمنی کوي نو د الله دشمن لکه چې سو حق پرستو سره پیغمبر سره صحابه سره موحدین سره دشمنی کوي نو دا د الله دشمن دی ته خبر راځي دا څه چې الله خپل عداوت مخکې ذکر کوي د مؤمنانو غرستو ذکر کوي ها جواب شو دواړه قسمه ها تحقیقی او الزامی دواړه او تسلی ذکر کی پیغمبر لا ولې اعتراض پوشو کنه چې نامون کا سره نکینو تا سره جبرئیل راځي هغه زمونږ دشمن دی الکه ولې دشمن دی وې زمونږ په مشرانو یې عذابونه نازل کړی دي دا غو نازل کړی دي هغه باذن الله چې الله او تسوی ناراض هغه سره دشمن یې سمانه زمون په مشرانو یا زابون نازل کړي زمون دشمن دي تا نو تسلی ذکر کی پیغمبر لا چې کدي ارسوي لیکن ساره رسالت حق ده نبوت حق ده ته په دې کې شک مکو ان ولقد انزلنا الیک آیات بینات یقینا موږ نازل کړي تا ته آیات واضحه وما یکفر بها الا الفاسقون او کفر انکار نکی د دین مگر نافرمان دا یو تسلی وا او زجر ذکر کوي او د یهود او قباحت او کلم عاد عهدا هر وخت کې چې وعده کړی دا د یهود یو وعده د پیغمبر سره چکل نبی علیہ السلام مدینه تراغ نزی یهود و سر ڈیری وعدی اکڑی نبی علیہ السلام هم مطمئن شو چیزا کارو شو زمونگو دی روغو شو پاس خبرو چی دی وعده چی دا اگا امتار دی سمد بوتوالی نشتا ار وقت که چی وعده کلی دا دی یهود و یا وعده نبزهو پریقم منو ما تکلی دا اغیل را یو ڈلی دا دینا ٹول خو گناہ نکی یو ڈلی پاکی خاص بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر دا دینا یقین نکی اللہ پو عذی باندی خود دا ذکر کی داغی تفصیل خواہ اصلا رسالت خوش و روش و دستن میں نکنا لیکن اصل مسئلہ دیدین شروع کی گئی دیو سلیونا در مخکن اولی شروع کلا در دیو جناچ ربط ستوئی ربط زنزیر توئی زنزیر اگئی چی وکڑے پا بلکن نوتی کنا نمسئلہ توحید و باقی کې مسله د رسالت ورننه استا فقل من کان عدو وانصر چربت راشی اتصال الحاق دی راشی ولما جاءهم رسول من عند الله او کله چراغ دیتا عظیم شان پیغمبر د الله تر طرفنا مصدق لما معهم تصدیق کی داوی کتابونو چې دې سره دی تورات او د انجیل تصدیق کوي په اصول کې اصول سمانا چې کوم د ایمان خبرې دي هغه کې ټول آسماني کتابونه یو دي قران تورات انجیل زبور دې د عقیدې په باب کې ټول یو دي ها هند اعمال په لحاظ سره جدا جدا دي منځونه زکاتونه خیراتونه هغه عبادتو کې فرق شته لیکن اصل مطلب خو ایمانی کا نخوا نو مصدقن معنا بدای تصدیق کوي په ایمان او په اسلام کې داغه کتابونو چې دې سره دي نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب دلته معنا جدا ده هل تنبذ معنا ما تول او دل تنبذ معنا غرزول غرزو یو ډلې دا کسان نه چور کړی شوی دی ته کتاب سی غرزو کتاب الله اذا الله کتاب تورات ورا ظهورهم رستو د شاګانو نه کانم لا یعلمون ته وې چې دې ډو پوي کینا چې دا الله کتاب دی هغه رستو غرزو ارتبی ذکر کوي عارضت اليهود محمدن بالتوراتی يهودو پیغمبر سره مقابله کوله نو تورات راوړو دی په دې بو سره مقابله کوم چې تورات اوس پړدو نو فتفقت التورات والقران هغه قران یو شیو چې پانه به اړول نو د قران خبره به وای پانه به اړول نو د قران خبره به وای نو غصه شو نو اغای لره کن اغای بزای که خودو پی دی خودو دمر گرتیا که دی خودو دو تصدیق که نو بس اغای که خودو پزای باند او دو سحر او جادو کتابو نه راو آغست دا دی امتم دقا عادت تخا چه بس چه ساغی کڑی دینا قدیوم اکڑو خواه دیومت دقا عادت خواه دویم سوال سلیمان علیہ السلام داغی جواب کئی خودی طریقہ باندی چه سلیمان علیہ السلام سحر نو کڑیں دا خود آغا پو وقت کے جنات و شیاطینو سحر او جادو کاؤ انسانانو ام کاؤ دیر لوی تعلیم شورو خواه او دې لپاره جدا جدا مدرسې جوړ شوې وي شیاطینو باغی کې خلقو ته د سحر تعلیم ورکاو سليمان عليه السلام چې خبر شو هغه سحر او جادو ولا ختم کو وین غاړو او کتابونه ورسه د خپل تخلان له حق کړل او د دې شیاطینو مدرسې او مرکزونه روان کړ چې بیا څوک سحر نه پدې ولګې د نویدا سليمان عليه السلام سره هر کوخه فرض شياطين او اکار واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان او روان شو د يهوديان هغه سحر پسې چلو استبا شيطانانو په زمانہ د سليمان عليه السلام کې په بادشاہي د سليمان عليه السلام کې وما كفر سليمان سحر نو کړي سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا لكن شيطانانو سحر کړو پور کفر کفر ذکر کی مراد ته سحر ده ها نو ځکه معنا کدا سيو کو سحر نو کړي سليمان عليه السلام لكن شيطانانو سحر کړو دا صحیح معنا ده ځکه کفر نزل تمار خاص معنا چه غصه هر او جادو دی ها تعبیری ولی داسه او که وما سحره سلیمانوی نوی ولیکن نشیاتوی نسحروی نوی نا دکه بیا با خلقو تا پتا نی چه دا سحر کفر دیو که نده نده کفر ذکر ذکر او که خواه چه بده که سوک شکو نکی چه که نسحر کفر نده ولی نده سو سو دایا و تعالی کفر روی چه دا خبر یقینی شی خواه ذ اللہ تورات یہ کی خودو خود سحر او جادو کتابونه را واغستم بیا سلسله شروع کړم بیا سليمان علیہ السلام هوونه چاغمنه کړي وې بن کړي وې لکه د پخوا په شانتي نو باس هغه سحر او جادو تروسا پوری چلی گی پا دنیا کی تروسا ولی تک نبی علیہ السلام ویلیو دی امت تا چی تاسو با رازے پا قدم دی یہودو دا سی لکیو پیزار چیز بل سر برابری بلکل برازے بل دمر پوری چکا داغی کیو تن دا کار کلی چیز سمساری پا سور ننووتی تاسو با ام پی ننووزے دا دیر مبالغی دا وجنے بی ناغا کار دی واغست کنا کلی چی دی قرآن اکو تو او پاغی کی دی مطلب نو کنا دی مطلب کو پیسا وا دنیا وا دولت وا بادشاہی وا ممبری وا وزارت وا صدارت وا چیرمینی وا در دی کار دی امت حال گو رکھا دی قرآن پری خودو ویده چه پزای پروتی نو درون بای پزای مگوری در دست پکواله ده خواه ولی گتای تی جوڑا کلی وان وی گتا چه پزای پرتای نو درانای اچه وی خوزای نو سپکشی ها قرآن روان لیا گوری سپک بے که داست دالی مان قرآن پری خودو او نور علمونو پسیشو خواه چه اری و علم تا کفر نخالی نو زکر دلتا کی قرطبی ہوئی کنا چفن بزود توراتا واخذو بی کتب آصف و سحر حاروت و معروت تورات اوگردو او کتابون دا آصف اراویستو سحر و جادوی دا حاروت معروت شوروکو چه تروسه پوری چلیگی ابیا خاص زینو که لکه پیمال شو چترال شو دیو تا شریف وی پیمال شریف پیمال ملعون بلی پا دیو تا شریف وی چه کفر دی پکی سحر دی پکی در دی ظلم دنو خان نو ننم دی امت دا سکارو که لکه دی یهودو پشان چه قرآن پری خودو نور علمونه مخک کلل نور علمونه منطقه و فلسفه دا دا یونان علم یه راویستو مدرسو که ننغل وستیشی تغیید پار مرکزونه جوڑ شوی داری جوڑ شوی دی دغس دغی خلق دا سحر و جادو ورا چه کم خلق زی کنا پلانی دی کوی بابا دی اگا علوی اگا دما چی نمونه ولا بدل کری نا بابا سو کی اگل ازان لجامع دا علم جوڑا کری کنک عالم دے و کن دے و شکل دا عالم جوڑ کری دے پٹکے والے دے گرے اگدہ کری دا تصبیر ری او ذکر میں کر کئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا ناس دا علم نا دے شکل دا عالم جوڑ کری دے او کئی سحر او جادو چاہتا وہی تا باندے سلور دی چا توی تا باندې ناری نوم دی او سړیوم دی چا توی ستا دی کې سین دوان دی پتا ناشتی وېدا کورسه دا په بند باندې سکینی تا قشې شروع وکنا سحر او جادو نور صحیح شیخ الاسلام وی چې ولا بد فی السحر من الاستعانه بغیر الله هر سحر او جادو کې داشتا چې غیر الله نه به مدد غواړي ها غیر الله نه مدد غواړي چې آغوس دا وي ها یا پیر یا دستگیر دا وي او یا فرعون یا حامان اوازونه یې پکې غیر الله ته دمرا سحر و پاغی کیم نو لکدا دی کی چی دیخا اپا دیوی کار کی کار با پی نکی اخوا اللہ رب العزت وی چی کار زکو ما و چی تاسو دان کفر تا اتارا تیارم کنو کار با کی گی ولی با نکی ارشی که اللہ اثر چی کنخا وما کپر سلیمانو سحر نو کلے سلیمان علیہ السلام لیکن شیطانانو سحر کړو يعلمون الناس السحر د کفرو معنی وکړه څنګه کفر وکړو؟ تعلیم به ورکاو خلقو ته د جادو. وما انزل على الملكين دا په ما تتلو باندې عطف دی، ادوت تبعو د لاندې دی ښا. روان شو پاغه سهر په دې چې شیطانانو بل او روان شو پاغه پسې چې نازل کړي شو په دوه ملائکو باندې په بابل خار کې چې هاروت او ماروت وو. دا له امتحاني کنه ښا، څنګه چې دا نور امتحاني غټ امتحان خدا دی، لوی امتحان خدا دی چې ته یو عمل وکي او پاغه باندې خپل اثر کارش تو سو جنتر منتر اوئے او دو سڑی نسپے جوڑ شی شادو جوڑ شی دا اخو نجوڑی گی اخو معجزی ویدو پیغمبران خو اثر بگی دا سی ہی کا نخوا او بندبان دی مرض را شی بند شی بند شی کھلے بند شی خبری نشی کولے دا ٹول اثر ہی کنا سحر جادو او زلی بنشی بار نشی ہوتے پوری ور پسی پوری کری پتی آرکی پرو تی دا سحر اثر دیکن خوا دا سی کور روان شی خدا خوانی او بل سر دشمنان شی کور روان شی جدائی را شی دا سحر اثری کن خدا دا اللہ امتحان نده ساحر خو خوشحال شی اگل او خونور کی لیکن اپا دی نپوی چیز کم دی تورا سیدما اگم کافر دیو چی چالے کئی ناغیم کافرانی کفر نخو نبچ کی گی خوا دا امتحان ندی چی اللہ اثر واچی ناغی خوشحال شی او خوشحالی دا غید پارا کفر شو دا غٹ امتحان دی سنگی رستو براسی دا مشرکین و حال چی پا غید خود زمرلو امتحان دی چیغی ضرورت پیخ شی، اجت پیخ شی، او دیارت للال شی، چیا بابا زیرہ لراکا، یو راکا خیر دے، دیر دن نگوارو ما، شلکا لوشو، سترگی مسپینشوی، او پا سترگو مسونلی دو، پچی کال تیر شی نو بچیو شی، نو خوشحال شی، اپا زیارت باندی یقین پیدا شی، چی بیا سید لغوالی ناغاو لوری خوا خوشحال شکن او یقین پیدا شو چی دا درا کو ادا چاور کو اللہ دا امتحان دخوا چیزی اللہ ورکی مال اللہ ورکی کاروبار اللہ جوڑی خود دی یقین پیدا شی پاغ اخپل ولی دا سمرد بردت دا سور فرقان کی او دا سنور انبیاء کی براش خوا چلاوی ارس و لزور کوما او دا دی یقین پا داو پیدا کیگی خوا او دا دا مشرکینو مثال دی پیشو دی خوا پیشوی دی لوار دکان تا لارا نسوانی و منتو نو چه جبه پی راخ کن او خطنی دا نو خوندی و لوار که جردی که خوڑیر نو چه ساتای ساتای نو سرمنی و لرکلا نو وی نرالا نو اغیل با گیڑ تا مالگین خون تو مالگین خون نو اغیوی کن دا دی سوان کی دا خون دی من که اغیخ پل اوینا سطلا نو چه جب اخلاس شوا نمرا شوا دور پزان پوان شوا چه دا خو پسوان کسا نشتا دا خو دخ پل اوینا سطما دا نو مشرکین داوی چې دا مونږ لسه کوي نو دا اولیاء کوي ها او کنه وي ارسه کول شي تاسو او مان کې هغه الله کوي او دې ګمان په ولی باندې پیدا شي دا ډېر غټ امتحان دی ها د دې چې سترګي وغړيږي نو الله معلوم شي دي ها دا امتحان هم دقه چې الله ملائک راولي ګل بابل کې او وی چې تاسو دې خلق ته دا سحر او جادو خایې چې دې بیا نګم راکېږي چې د معجزې او د جادو پره خو کی دې دې پاره راوړي او خلکو چې بس دکاو ناغي او په خپل کارونه کول دا معنا ابن جوزی وی ابتلاهم من الله، ابتلاهم من الله، مثل ابتلاء اصحاب طالوت، دا سه امتحان ولک الله چې امتحان کړو د طالوت پاغه لخر باندې چې وب مسکه غره اکووس کې نو غره بیا و ناغیوس کې کنه نو پاتې شو ته jihad نه پاتې شو کنه روان شو دی پاغه شهر پسې جنازل شیو په دوه ملکو باندې په بابل خار کې جهاروت او ماروت او ما يعلمان من احد تعلیم منور کو دې دواړو اچاته حتا یقولا تر دې چې وبې وتا خبه پوکو او سبه وی انما نحن فتنتن چې بشک مونږه امتحان یو دل طرفنا فلا تکفر نیبن ذات په کفر مکوان تبی عمل مکوا صرف ذیکا چې دا سحر دی او دا معجزه ده دا سحر دی دا معجزه ده تمره قدرې ښا نو ځکه یو تعلیم د شیاطینو او بل تعلیم د ملائکو دې کې فرق و تعلیم د شیاطینو ترغیبانو هغه خلقو ته ترغیب ورکاو چې دا ځکه ګور ډیر خوشی دی او تعلیم د ملائکو ترهیبانو خلق به یراو چې ورک عملوم په وکنو کافران بشيخه فیتعلمون منه ما ازدکو بخلقو دادی دوالونا ما یفرقون به اغا سحر چو جدائی بیرا وستباغی سرا بین المرء و زوجه فمین دخزی و دخاون کی کور بے پروانو تا دیر لوی اثرو خوا بل اغیبم دغی لکاو خوا چی دا سی کول نشو چی پا گولے یویشتے وی ندا کارو کن سحر او جادو به وکنه دشمن به تباک دا وسوم دا کار شروع وکا تیر خلق سره ظلم کړي دي ظالمانو ها جدا کړیوم دي بیمار کړیوم دي زفت زوان جان به سړی اخذا از کټ نه من شفه دي بل به اړی راړی پلاسو کې اس مرز نه ني پچې کلال تک الله فضل کیو چینک کې تعویذونه راوځي او ایسو دینو سلی روغ موڑ شی دا حال دینا دا ٹول کارون پا سحر و جادو سرکی دا دی پا حق کے غواقع مشعور دن او پس سرین ہوئی چی چاد پا دی عقیدہ و ساتھ اللہ دے کافر شی اگا چہاروت ماروت کنا وی دمخ کے نشورو کلی دا چی چه دی مسلمانانو د دې ګناونه وبرتلو نیک عمل وبتلو ګناونه وبتلو نو ای ملائکو دی پر روحان دل چې الله سم خلق دی سم کارته نکیږي بر چرته د دې نیک اعمال او نیک اخلاق او الله ز رضا کارونه راو نه خاتو خو چې ګورنو بوجه ډکی د ګناہوںو دا څنګه خلق دی په لاره ول عزت وته وي چې دا ما ول نفس او شیطان ور کړل دي زه تاسو په خپل میان کې سو خوخ کئ چې تاسو کې ډیر بزرگان نیکان متقیان ملائکو کې زبا غیر نفس او شیطان ور کما چې بیا تاسو وی هاروت ماروت یې په خپل نه ول نفس او شیطان ور او دنیا ته راو لېګل چې خلکو ته تعلیم ورکړي چغیرال نو دنیا په دغه چې چرته دمه چرته مېل سنا چرته کډړه غانا او چرته ډول سرنا او چرته نو دیم په یو مجلس باندې پیښ شو او زهره پکې ولیدا او کی کیمرا نو نو کیمرا وین اوس و چې ویل دي نو بس مېن شو پی چې مجلس ختم شو هغه ته وی چې زمونږ تا سره کار دی نو بازاری سره راز باز جوړ کړو او هغه یو تشرط کې خود او چټیګ زبستا خبره منم او تاسو ماته اسم اعظم او خې مې ریو ته اسم اعظم او خون نو ارسو چې وشو ناغا لارا نو اسمان کی او ستور کمو ناغا ستور شو ناغی پزای باندی او دی گناو کن اللہ زولن کل پا بابل کی پا کوئی کی او ہو اتر قیامت بوری بوئی زولن دی نروح المانی وی شہاب الدین عراقی وی چان من اعتقدا فی حق هاروتا و ماروتا سوچ رضی پا حق دا عقید ساتی چانہما ملکانی یعذبانی علا خطویئتہما مع الزہرا چدا ملکان دو ملائک دی عذاب ولور کولشی پا گناہ سر چدا زہرا سر تعلق ساتو فقط کفرا دا سلے کافر شکا دکا اللہ دا ملائکو صفتو نہ کئی قرآن کی عدی پی اعتراضو نہ کی بدنامی پی لگی امام راضی ہوئی اعلم الناظر روایتا فاسدت مردودت غیر مقبولت دا روایت فاسد دے مردود دے دا اچھانا دے قبول کرے ورجی چاہ ابن کثیر وی مر علی بی ارض بابل حضرت علی اوزل دی بابل پزمک روانو مرگری و سرو فاراد المعزنو معزن اراده وکړه چې بانگو ایم چی منذکو نفقال علی اغوطوی منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی الصلاة بی ارض بابل نبی اللہ علیہ السلام منع کری دا چی دا بابل پزمک با منک و ایدا ملعون دا چیز مکہ ملعون شونو وما هم بذارین بیه من احد نو دا ملع دا جادوگر ضرر ورکون کی پدیخ پل جادو سرائی چاہتا الا بیذن اللہ ہوں لیکن دا اللہ پا حکم دا خوارس کی دا اللہ پا حکم سرخا او اللہ پا کی اثر اچھی ادیک مطلب امتحانی بیذن اللہ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم زكوا بخلقوا اغا سحر او جادو جزرر يوركو ديتا ولا ينفعهم اس فيدا نوركو لديتا نو مبصرين وي مداركو جذيك سحر سرا ارا علم مرگرش جفيدا بك ني انقصان ديري نغم ده سحر مرگرش خان فيه دليل على انه واجب اجتناب دليل دي چې دا سحر چې دي د دین وزن وچکه دا واجب دي په خلکو کتعلم فلسفتي لکه د منطق او فلسفي نه وزن بچکه التي تجر الى الغوايات چې هغه خلک گمراهه ترا کاږي ها تنن چې دا بدعتيان په توحید او سنت بد غني ها دا قران او سنت سره دښمنه کی داولی دا دغه علم منطق او فلسفي ډتولی دي کنه ها دا دې ډتولی دي نو قران او سنت په اوس بد لګي منکیه چې دلته درس نکی دلته بیان نکی وای تم د بابل سحر والے کنه ها تم منطق او فلسفي والے کنه ما يضرهم ولا ينفعهم دا علمنا دمر ضررناک دی خواه چه توائی چه مسلمان زانتوی و عالم زانتوی نا با دا قرآن و سنت خلاب کئی تو با سوال نا پیدا کی خدا آغا عالمان ندی کنا دا دا منطق و دا فلسفی عالمان دی او قرآن و سنت تینا پاتشوی دی فلقد علیمو او یقیناً دی خپو ایدل لمن اشتراو چاچوا اوستو دا سحر او جادو او پدی عملو کوم علو فی الاخرت من خلاق نشتے دا پارا پا آخرت کی سبرخان و لبئس ما شرو بی انفسهم اللہ وی دیر بد دیکنن کوس لگ بدوی نمونگو پکی سو گزارکلی و دی سرا خو دیر بد دیکنن اغا چه هلاکه کلو پاغی سراخ پل زانونا لو کانو یعلمون کاش کدی پویده پسی پویدو سران پورا مقیوی ولقد علیمو خب پویدو عدلته وی لو کانو یعلمون کاش کدی نه پویدو رسنګ هم وی پویدو هم وی نه پویدو معنا دا وا چې علم وو او عمل پینو علم وو او عمل پینو نو چې عمل پینې نو علم نه کنه ها اسه خلق وتا علم وی وی دا ډیر لوی علم دی ها ډیر کتابونه دی وسره او ډیر زبر تا خلق صفاتونه کوي خو الله وی نه دا جاهل دی زه په علم باندې عمل نشتا ته ګورو ته دا حل کنه ها چا خو د سحر او جادو کتابونه راوغستو نو قران او سنت نه پاتې شو او چا غا الف با تاسا وی نورانی قیده را واغستا تگو در دیرو خلقو تاغی داغی پلو که در قرآن قدر نشتا از نورانی قدر شتا پاغی ختمو نکی تگو رو پاغی ختمو نکی پا نورانی قیده او که آغا چه تداس بیزای پکٹ کیا سنوی وی روانا گناه ده کنه از قرآن چه پروت تداو ده دا گناه نده نورانی قیده گناه ده واتبعو ما تطلو الشیاطین دی پا نورانی قیده بسی آو حلکا آغی کسو دی آو بندلی کلی دا پلسد علی باتای پا گراجا ما کلی دی قرآن چی دا اللہ کتاب دی نو دی سر دی محبت نشتا ولبیس معاشرو بیان بسان ولو انم آمنو کدی یهودیانو ایمان راوڑے پر اللہ باندے او پر قرآن باندے او پر پیغمبر باندے اللہ دا ترغیب ورکی چولی که اس پا گسو کی اتو باو باسی نوم بکارو شخا واتقاو زانی بچ کروی دا سحرنا او دا جادونا لمسوبت من عند اللہ خیر نخامخا اغا اجر و سواب بے حدا و بے انتہا مسوبت بیر بے حدا و بے انتہا اللہ طرف نا خیر اگر ډیر بهتر و دې ته کوي چې دې ته بچاوي چیرې مکه وای دا کار دا خو سحر دی دا خو کفر دی دا تاسو کوي هغه ویرو را مونږ وګیته کیو په نړۍ پورې اړیانو سشنو او سره باندې خدای فضل وکړي چې دا تعویذونه او دا دمونه هم شروع کړی دي نو په یو کال کې هم ډاټسن واغستو انورم وای نو څنګه پریز وای کثرا لرا کینو په زماسه کار مال توبه وباسه مال عمل کې کلا لکه ښا په دې یقین نشتا الله وی دا غیث شه نه دی لَمَصُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ اغاجر او ثواب د الله طرفنا چې ورکوې بندیانو ته نو ډېر غوړه دې بهتر دې د ډاکټرنا استاد دې مال او دولتنا دغه ډیفنس کې اومله تعویز وکړه نو سړی و تعویز دې سمره شکرانه ده نو هغه یې را شکرانه هډېره ده پته 13000 راکن نو چې دیار لزره په یو تعویز اخلي دا به غرات نه غونته ده کنه دې کې جدا جدا قسمونه یې کنه دا دې پر خوده شي لو کانو یعلمون الله وی نشته کنه علم کم ده سلوونو مې چرازو دی يهودو په نبی له سلام په دې طریقه چې ګوره دی برالو مجلس کې وکینا ستونو پیغمبر تبیوی چراعنا دا به پاگا وقت کیوی چیا با گرن گرن و خبری بڑی رشوی دی باوی چی پیغمبر لمونگ لهم پکی نمبر راکا یا با پیغمبر خبر اوکلا دی با پی پو نشو ولی چی چا دا گندو نقللی ماستا شملیو نظرانه شکرانه نا په خبره پوي نذيب وي چرائنا کو نو شوې پیغمبره مونږ ته بیا توجه وکړه رائنا به ښه اوس چې مؤمنان واوري د ناغي وی چیر دا لفظ جوړ ډیر ادبناک دی ښا د دې چې پیغمبر تر آینه وي دې خو عالمان دي کنه نو دې دا پیغمبر د ادب د پاره وی نو مونږ به هم وایو نو مؤمنان هم وی پیغمبر ته چیر آینه نو حکم راغی چې د مؤمنانو ته وایي چې دې نه وی ولی چې دې وی امون حکم راولی کو یهودیانو ته چې موایې ناغي وای چې ګور مؤمنان یې وی نو هغه تم منا نشتا امون ته منا ده دا او تاسو مون سره زد کاوه دا مطلب ښا د اعتراض دا حیثیت ته دلته ښا چې مؤمنانو به وی پیغمبر ته واغی ته سپتا وا هغه خوې چې دا یهودی وای نو دا د ادب د پاره وای نو مونږ هم د پیغمبر ادب کو نو وای چې راینه اس کا اللہ اہلی کتاب تا خطاب کروے چھے اہلی کتاب موائے رائنہ ناغی بخام خواوے چھا دا دیئے چھوئی دا مومنان چھوئی اللہ رب العزت مومنان تا خطاب کو چھے تاسو نوائے تاسو تنینکارو کہے رضمون با یہودو تخلو جوڑش بیا با دیئے تراز نکی دمرا اللہ خیال ساتھی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا راعنا تاسو موائے پیغمبر تا چی راعنا تکس تاسو مطلب خوبا کی عدب دے چی پیغمبر آمون تا توجہ کان نگورا دقا سی چی او بندے او خبر آئے او لفظ وائی او پمانے نی خبر نانا دے گنانگار کچی پویشی او خبر شی او بیوائی نو بیا با گنانگاری نو یهودیانو خو قصدن عمدنوی ده زد ده وجینا نغی پی گنانگارو اما منانو خو پخنیتوی نو زکا غی پی گنانگار ندی فالا زکا ما نکلل چلتا یهودو تا خبرو کی کنا اغی ما نکی تاسو مو اے رائی ناخا وقول انظرنا او اے تاسو چو گو رمونتا د دې په ځای باندې صحیح لفظ اوه چې هغه کې غلطه معنا نشته او يهوديان چې پیغمبر تر عیناوي نو د ادب په نیت باندې نه وي د بیا د به په نیت یوي ولي کله به راینا کو سورته نساء کې وراشي 46 کې چې لایم به السنتهم جبل زور ورک نو راینا نو معنا د شپنکی چرواها دا معنا وتر اوته پیدا بیو کن یا راعینا نگاہبان نو نگاہبان فالا دے اوگی پیغمبر تاوی نو شرک تینا جوڑی دو صرف دایو مانا پا کسا ہیوا در آیتو چے پیغمبر زرمونگا لحاظو کا مونگتا توجہو کا نو دیو جنبے دا مستعملو نو حکم دا راوتو دو شریعت چه هر اغا لفظ تیغی که غلط مانا و صحیح مانایی نا با نی استعمالوه اغا می استعمالوه زکا تاسو پا خنیتو آیا خلق باتینا غلط مطلب واقعی جو گورو تا نو هر اغا الفاظ چه مانای نی معلومه یا معلومه ای خوبکی بلا مانا غلط ای نو پلا تقولو راعینا سرداغی طولو نمن عوشوخا که اغا لفظ دا برکت تی پا برکت دا فلانی کغلب د حرمت ته په حرمت ته فلان کغلب د حق دی دا ټول چې خلق اخلي کنه دا متشابهات دي نو الله دا منسوخ کو او انظر نه دا غي په ځای نازل کو ناتي بخير من امثلها دا بهتر دي کنه ها واسمعوا او دا الله حکم قبول کې وَوَرَيْدَ اللَّهُ حُكُمْ پَدَا سَي وَرِيدُو سَرَا چِ قَبُلِيگِيم نَپَشَان دَا وَرِيدُو دَ يَهُودِيَانُو چِ وِي سَمِعْنَا وَعَسْوَيْنَا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيم او کافران دَ پانا عذاب دے دردناک تَسَلُورَمْ اعتراضو دے مطلبو خوا وَالزَّوَاجِرْ دِي ولی زجر ذکر ذکر کی جدا طول شیطانی دا غیوہ کنا خوا دا شیطانی جوڑا کړی و ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ندي خوشاله تمانا ندي خوشاله سوکو کافران چې هغه دوه قسم دي په دنیا کې کفرو دوه قسم دي من اهل الكتاب چې يهوديان دي عيسایان دي ولا المشركين او ناغه مشرکان دي دواړه ندي خوشاله اولي چینه داس کلیک ناشته نه دا کلیک نه نه اي ينزل عليكم من خير من ربكم فذي نذي خوشاله چې نازلول شي په تاسو باندې اي مؤمنانو دا ډېر لوی خیر او برکت طرف تاسو نه چې قران دې سنت دې علم دې حکمت دې دام من خير معنا من الكتاب والسنة والعلم والحكمة ابن جوزی وی فدین دی خوشحال لا ولی پین دی خوشحال فدین او طول خلق خوشحال چه سوک علم کین خوشحال حدی پین دی خوشحال پس معلومی گی دا چه فی قلوب مرضون دی کنا حسد یا دی زکا خواه نو بس چه او صلی حسد کی نو اپا ایز نی خوشحال من خیر من ربکم دا دی سمت لو دا دی دا مطلب دے چا اللہ دا قرآن او سنت دے پیغمبر لنوی ور کلے نبوت او پیغمبری دے لنوی ور کلے او دا علم و حکمت دے امت لنوی ور کلے نو ایدا او تاو دخزے سر مقابل کوئے اللہ خود چا پروان ساتی او تاسو خو پی جندلے ندے کنا تاسو خودے ندے پی جندلے خوا واللہو یختص برحمتیم الله هغه ذات ته چې خاص کوي خپل رحمت هغه چا باندې چې خوښي شي بس دې خوښوا چې دا نعمت دې پیغمبر لور کوم دا شرافت او دا فضیلت او دې امت لور کوم نو ورې کوله کستاو سلاس رسی نو زه لري کای کنه ها نا والله ذو الفضل العظیم الله مالک دې د ډیر لوی فضل ها ولیک دې سره سره سره اختیار وکنه لکه دې باطل پرستو بدعتیانو او حیاتیانو سره چې اختیار نشته کني توبه دا درسونه ودی پریخیو دا دوره تفسیر او دوره قران او دوره رمضان دا ودی پریخیو نه خو لاس نه رسی کنه انک لن تعذو قدرک نبی علیہ السلام هغه دجال طویلو چې ته د خپل حد نه نشې وړې دی ښا تعالی چې خدای څومره اختیار درکړې هغه پورې بچلېږي اسی وا استه اختیار نشته دیم دغه سې دی ښا الله مالک دې ذل وی فضل چې هغه د اخیری نبوتو نو دی ورکو دی پیغمبر له او دی ورکو دی عرب قوم له پینځم اعتراض دا دیو چې دا پیغمبر مونږ نه منو ولي زګه دې کله یو خبره کوي کله بل خبره کوي په خپل دین کې شک دي آیاتونه بنازلې ذکر لکه اوس دا راینا منسوخ شو تر یو حدا چلی دو بیا منسوخ شو انظر نارا ادا سنور لذي دا څنګه دین دي ادا غیر ډیر مثالونه دي ښا مونږ ذکر کړیو ابیا به ذکر وکم ځکه چې کال پکې تیر شکان او نسیان خدومره غالب دي چې بنده ته پرونه خبره نه یاده چې وقفه شوی وو کنه وشوی نو بیا چې کال پکې تیر شي توبه نو ګور یو مثال دا چې د جمعې غسل واجبو تر یو وخت پورې چې ډیره سختی و اځوي ما جوړه ده چانو نو باغې کې بیکار کړو تر ګرمې پورې د عربو په ملک کې چې هغه ډیره ګرمي وکړه نو چې بیا به درې دی یو بل سره په سب کې نو بوی بو نبی علیہ السلام وی چې غسل د جمعې دروازه واجب دی ښا چې څو وخت تیر شو الله پر اخیرا وستا جامې جوړې ډیرې شوې نو بیا وی چې مستحب دی هغه وجوب منسوخ شو که څو غسل کیو کنه کوي دیو جن بخاری کی راضی چې حضرت عمر خطبه الاستاذ جمعه پر راضی باندې او حضرت عثمان راغی جمعه تا نو عمر وتوی چې ولی دا وخرالی دا درات لو وخت دی نو حضرت عثمان وی چې رکار ډیرو هغه مخلص کو بیا می او دسو کو نو حضرت عمر ورته چې الوضوء ايضاً ها دا دی وکیل ابل خبر وکړه چې او دسته وکړه نور او تاسو نو وی چې له پاس لړشه غسل وکړه ولی ځکه حکم مستحب شوی وکړه پاسې زورنه او تاور کړه ها دا ویو بل سردا سي کولو د دین د عظمت لپاره چې سستی را نشي ښا کني چرته عثمان دغه مثال وګوره د قربانې غوخي نبی له سلام ویلو په یو وخت کې چې درې ورځې پس با دیچا په کور کې د قربانې غوخه نه یو پټې باندې چې بیا سموځه 13 شوانو بیا وی خیر دی دای اگر که راتلون کې اختر پوری حکم منسوخ شو دغه سي تر یو وخت پورې با نبی له سلام په مدینه کې ضرور ولې د وجه نمیراس ورکاو چې او انصاری و مهاجر به رونا کلل او تاسو به یو بل نمیرا سولې نو زر وخت پورې دا حکم چلیدو چې کله خلق ډیر شو مدینه ته لاړ خپل خپلوان پکې نو بیا حکم راغی چې میراث بوس د خپل ولې حقي ضرور ولې نه منسوخ شو دغه سي مثال د عاشورا روزوا د محرم لسم روزو د دې روزه په خلکو باندې واجب وا دغه سي میاش کې درې روزې دي ار لسما توار لسما پین لسما د خلکو باندې فرض وو چې کله رمضان میاش فرضیت نازل شو نو منسوخ شو هغه حکم پاتې وو څه کسي ثواب د پاره زوګنی سي نو خیر نه کني نو لزوم نشته کنه دغه سي قبله بیت المقدس شپارلس میاش ته بیا منسوخ شو دغه سي سجده د تعظیم پا مخی امتنو کی جائز وان ادی امت کی منسوخ شوا دا ټول منسوخات تی خوا زی ترازو کو ادا خود پا خپل دن کی شک دی او دا حکم دا اللہ طرف نرازی کنا نولی چا اللہ دا مخی حکم را لے گو نو دیکی و تداعیب نو معلومو چی دیکی دا عیب دے نو رستو و تمعلوم شو نو منسوخی کو نو قرآن جواب کی از جواب حاصل داده چه نو پا مخ کی حکم کی عیبو انو پا رستو حکم کی عیب میں بنشتا دی دا خدا اللہ علمو چه تر یه وقت دا حکم صحیح دے تا دی خلق سر مناسب دے اب یادی نفس دا حکم صحیح دے خلق سر مناسب دے پاول کی حکم نو کری چه او مسلمان بدلسو کافرو مقابله کی تختی بنا تر یو وخت پورې د الله په علم کې داوا چې مسلمانانو سره دا مناسب دي بیا حکم راوي چې یو مسلمان به دو کافرونو نه تختی بدل شي نو هغه په علم کې داوا چې رستو کمزوري راځه نو دې سره دا حکم مناسب دي الله خو وخت ګوري د خلق او حالت ته ګوري چې قوت ته ک ضعف دي حکم بدلی را بدلی اگه سمرا حکمتی را ما ننسخ من آیت او ننسیها هغا چلری کو مونگ یو آیت تقبل زینا منسوخی کو او یستا نیر کو اے پیغمبر دیر دلو اللہ یر کل داغن بس پاتی بشو نا اتی بخیر منها نازلو غرد آغینا پا عمل کی او مثل او پشان داغی پا عجر او پا ثواب کیم او گو رست احکام سمرا غورش آسان شوا کنا آسان شوا چه او مسلمان دو کافر و مقابل کولی شی پاسان دلسو اگران او کنا ادا سے ہر یو کی نو خیرین خیریت پا کراگی کنا او عجر او ثواب اقص دی چسنگا مخیو یا نبی علیہ السلام تا پا معراج کی پنزوس منزون ورکلی شو دا سے دیر روجی چې موسی علیہ السلام ورته وی چې لارشا او الله ته وای چې دا کم کا زمو امت کمزورې نو تا راتبا نو پتلی راغلی کی پینزو پاتشو نو بیام دا خلقو پاڑو کی شکو چیر عمل خو کم شو آسان خوشوا پا ثواب بیام کمی نو پا دیم خوا پایو نو اللہ رب العزتوی چنا من جاب الحسنت فلو عشرام صالحا منزون پینزو دی اصواب دا پانزوستو دی دکه اومن پا لس بانده شکن نو بخیر منحان شو پسواب اوجر که غور شو او مثلها بہتر داغی نا چه آسان وی او مثلها او پشان داغی پاجر او پسواب کین دا مطلبو نشو داغی نا دا نسخ مقام دا دیخا یهودیان نو پوشیو ناغی وی چه دا بدا اللہ ایر شویو نو رستو بیاد شویو نو تا با اللہ نو خبر رستو با تو معلومات شویو سوچا و فکر بیکڑی نا هر خبره چې ګورې د يهودو او ظالمانو مشرکان نو ذاته ناراضي چې خدای نه دی پیژندلې دا سچې کوي کنه دا د جهل له وجې نه کوي ښه علم تعلم تنه پوهېږي انسان ان الله على كل شيء قدير چې بهشکه الله پارس باندې قادر دی نو د الله یو صفت ته قدرت دی ولي وي چې دې کې څه خبره ده بس الله قادر ذات ته ارسو کولی شی نو سوال تا سا ضرورت چی چی ولی داسی وکلو ادویم علم تعلم نپوئی گے انسان آن اللہ لہو ملک السماوات والارد چی بادشاہ سوک دے تا دورا نی خبر بادشاہ سوک دے اللہ داسی بادشاہ دے چی سوالی نو آکولی شی بیشک اللہ لرا بادشاہی داس ماننو ددمکو دا نشته استاو د پاره بغیر د الله نه نسوک دوستو نه مددگار دا دواله زکه وي چې دوسی په تونه پکې خپل راوستو چې قادر زیم متصرف زیم نو اعتراض څخه سره کاوه اعتراض زما خو حدا کار سکوما تاسو خو بس آمنا او سلم نه وای ها چې حکم راځي نو تاسو آمنا او سلم نه وای مؤمنان دې ته وي تاو دا دی پینزم آش پکم یند کی کلام دی او اگر طول زواجر دی و قبائح دی دا دی اہلی کتاب خوا فاول مومنان تزورن کئی چیئے مومنان بور آگی رائعنا بی انتاوصل رائعنا بی وی تپوس نکو ہے مسلمان خوبا تپوس کئی کدی دا چانواری او اگر سڑے صحیح نئی دې باور تپوس کې چې رب لانی داسې خبره کوله چې دا څنګه ده پتہ تبای پتہ ولګي کنه هر خبره کې تپوس کوي دغه دې ظالمانو ډېر د کفر او شرک خبرې خلکو کې خوري کړې دي چې دنیا د چا د مخه باد ده یو نازولي به مانی دعا د برخه خاوندان شته اوه نو دا چې دې کشران او ریدلې د مشران را نو تاسو نه دې کړي په وګ لاس نه دی والی اوس په پسې منډا وای نو یې لکه په وګ لاس وا بیا سپې پسې منډا وا کنه تاسو مکو کنه ها چې څو خبرو کې استابه کې شک پیدا شي نو راشه د استاد نه تاسو وکه هم تريدون ایت تاسو اراده کوئ مؤمنان وان تسالو رسولکم چه تپوسنو که دخپل پیغمبرنا کما سئل موسیٰ من قبلو سنگای چه تپوسن شیو دو موسیٰ علیہ السلامنا پخواد بیادا بے چه کلبیوی منگ لخدیو گورا کما لهم آلیہ لکا دی خلقو چه خپل خدایانو گورا غدی جوڑ کری دی خپل علیسا علوی لوی غوگونا علوی لوی خکری و لکری دی او تپرات دی نمونگ لهم دا سی خدایو گورا چه خکری دا سوره ده بیده بیسوال یا مونتا اللہ تعالی و خیام خامق چوی بینو ومن یتبدل الکفر بال ایمان دا خو کفر اغسطل دی ایمان ورکول اگا چاچی واغسط کفر پا بدل دی ایمان کی نکم راشو دا سیلارنا دا مومنانو تا تعذیب او تحذیبو چگر خیال کوئے دا خلق و خبر ممن ہے خلق سی تپوس کوي د قران او سنت والزواجر شروع کی مخ کی ویلو چې ما يود الذين كفر دا خلق کو نه خوشاله دي خډیر خپدي دي له ډوډې کول غواړي چرګان ول واغان چې خوشاله شي الله وی ناوی په دې نه خوشاله دي چرګان او په لوغان نه خوشاله دا خدای دې ځان ته خوشاله دي اغي پس خوشاله دي ود کثیر من اهل الكتاب ارمان کئی دیر دا اہل کتابنا لو یردونکم من بعد ایمانکم کفاراً چواری تاسو لنا پس دیمان ستاسو نا چکا فران شین دی پا دی خوشا لی دی زمون پا کفر خوشا لی دی زمون پا جہنم والی خوشا لی نو دا دا خیال دی وایزان سره وساتخه دا پلو پورو تاړه دا نه قبلي مونږ بس تاسو د وجنه جهنم ته زور تاسو مونږ مورو پلار یې سره چې بس تاسو خوشاله شئ نو خیر دې کوم جهنم یان شو ها دا ټټو دی پسوري وتاړه دارمان کوي دا ولي حسد من عند انفسهم دا د وجه دا حسد نه نو سوالو چیرا علاج نکی دا دی حسد دا ار مرض علاج کی نو دی حسد سا علاج نشتا دی چسا گولے سا انجکشنو او سا ٹوپو چی دا اللہوی ناکا نمین عند انفسی اگا حسد داوی پا ظلونو کی دی دا ظلونو علاج کو نکی کزل دا اپریشنو کا کو خٹکے با تینا جوڑشی نو من عند انفسهم اگر حسد چې د دې د ظلمونو نه راوته دي من عند انفسهم چې د دې ظلمونو نه او نفسونو نه راوته دي دا سوال دی دا وړې خبرې د مؤمنانو د نفسونو نه راوته دي ها لکه محبت د الله سره پیغمبر سره مؤمنانو سره مور بلار سرا خلو خلوانو سرا تا من عندان خسهم نده و جواب دائے دازے کی خیال کوئے خیر دیولی کہنا خونتیو کہ من عند انفسهم الخبیصتی تا دا خبیص نفس نروزی دا طویب نروزی یو نفس طویبہ دے اگر دیر خیستا دے یو نفس خبیصہ دے اگر تا خود کتو شان نشتا من عند انفسهم الخبيث من بعد ما تبين لهم الحق دا پس دا غینا چه خو واضح شوه دید پار حق او بیام دیستاتو پا حق دا خیال کئی چه کافران شین و کل مومنانو که غصه نشتا ولی نشتا چه غصه بکنینو آغا سلی غصه پا کیوی کنا پیجی داس خبر بیواو ری دی پیجا بیر بیوکاتو د علی غتور نشتا د علی غتور څه شو د الفقار چې غرب سره و نه لوینا چې ما نی ویلی نو غ جهاد نه دی څه چې په خپل خوخه باندې تور راواله نو دا جهاد نه دی دا فساد دی چې سو ما نی ویلی نو تاسو با انتقام نه اخلي دا فعفو ما پیګین وصفحو مختنوالوین دی پا گیر رشمان ہے حتی ترغی پوریاتی اللہ بی امریهی چراشی اللہ پا قبل حکم سران چی اللہ قبل امر راولی گی نو بیا بزین بیا با تر راخ لے بیا بستاسو زور معلوم شیخا نو حکم راگ کنا خوش پا گم کال تا ہجرت چی اللہ حکم کو پیغمبر تا چی ورش پا دی بنو قریضاو باندی ورش دی دی ابو بنو نذیر باندی راغ چلی و سرو کو چی دارو چاکڑی نو بنو نذیرو تای خوکڑی پا سرکلی چی زین مل پریده ناغیلار خوشلن شو جلاوطن شو خوا او اغا قیمتی کورونا قلاغانی باغونا اغا تی نپاتی شو تا سمرلوی زلت تی تا سو پا اسان پریدی او بنو قریضاو پا حق کیوئی چی دا زوانان زوانان تی جدا کئی دا دا غټ غټ تی نجودا که گریٹ پکی ہو که چانٹی پکی ہو که دا غټ غټ ٹماٹر تی نجودا که نو سو کسان جدا کرو او یو کندو نو باغی که ټول حلال کرو اس با مغربی نئی او دا نور بوداگان و زنانا و غلام وینده دا وینده غلامان کرو ریو سا وینده غلامان دا دا امرو کن جراغ پشپگم کالبان حتی آیاتی اللہ و بیامره سوره بقره خو پاول کال نازل شیو چه هجرتی کهو پشپگ کال پس دارا بیشک اللہ پارس باند قدرت والا دیم اسی هم قدرت شتا دے لیکن دے کے حکمت تے چی خبر رستو کئی دے کے حکمتی خواہ دو فکر او سوچ مقاور کئی نشپک کالا دیر شیو کنا چو مقاور ورکلا سوچ او فکر رکے اسلام قبول کے بس دیر بخائی دنیا و آخرت بہم خیستے مومنانو تیوی چی ہا دے انتقام نم بناخ لے فعفو واسفحوم داولی دکا چې جهاد مخکې ټریننګ غواړي او ټریننګ ملانه دې کړې او چې جهاد نو ول ټریننګ غواړي هغه ټریننګ دار واقیم الصلاۃ و آتو الزکات د منځ په باندې کوي چې بدنونو قابل شي د جهاد او زکات ورکوي چې مات سره محبت کم شي بنده چې سخت تزان ننیسی نو ده دی وجه نه چې په ځان مینی چې دا دومره ښایسته بدن با زه تورو ته نیسمه دا ما تورو للوی کړی دی او ځان ته مې لنګې میخې ودرولی وي چې غوړي او کچې او ماسته به مې خواړه نو دا چې زه بوډا نه شمه دا ما دې تورو په ځان باندې الله یقیم الصلاة منه په ځان راوړه چې دې بدن سره دی دا بدن خود خورو نا پیدا دی و خورو که پاتی کی گی دا دا تعلق خو دا برا جنت سرنشتا تا پا دبانی دوم رمینی او دا ایمان سر محبت که تا دوارا لرک ازان نا نا دا جهاد لائق و شفا کمال با دیم سکار نی اما تقدمو لین خوزکم من خیرین او آج مختولی گل تا دقلو زانو دا پارا سنیکیم تجدوه وبهم مه رکی کی بنا الله سرا رکی دل نشتا دیر ہے لیکن اندیر نہیں ممه با فائل بن رکیگی در دنیا دفتر نہ دے وبهم مه الله سرا ان الله بما تعملون بصیر بیشک الله ساز پامنن وایلی جون کے تاسو ذ واجر ختم خدا پکڑیر سخت جرو کا چې د مؤمنانو د کفر کوشش یې کوله کوس چې شروع دي او وسوم داغي نسل شته کنه داغي بچی شته کنه داغي ننوم په مسلمان دا زور لګی کوشش کوي چې په ستره طریقه باندې يهودي کو عيسائي کو او د اسلام نه واړو نو ډېرې واړو او بنگله بدر کو خزه بدر کو ګاډې بدر کو او ژوند باندې د سکون وی سکون نا سکون ډیر خلق گمراه کنه او خاص کر دا دوو جبو والا چې کوم دې دوو جبې چلیږي اږي کې ډیر کار وکړه اږي هلالو انګريزان شو کافران شو دا دنیا سره کړه دا دویم ځجر وقالو واذا يهود و نصارى لن يدخل الجنه اجر و جنت تنزيب الا من مگر اغا سوکم کان هودن چه یهودیان وی دا دا دی خبر وخا یهودیان وی چه بغیر زمون نبا بل سوک جنت تنز نه نسوارا نه مومنان نسوابعین اس سوک بنا او دا او نسوارا سر دا ټول کلام دفا چه دا سی بوائیو چه وقال تن نسوارا لن يدخل الجنة إلا من كان نسوارا فغوغت كلام حذف کو ناسان تياد پارا نو او نسوارا ایک خواه اویلو نسوارا او چه جنت تبا نداخلیگی مگر نسوارا طولت نویست الخواه دا جنت زمونگا زائے دے اللہ پہ رد کئی بلی خلق وقت یہ خوش دا خبر حضیر اشتیا دا که دروغ دا اللہ ویچی تلک امانیوهم دا دروغ دی دا ٹول دروغ تلکا کے ٹولو تا اشارت کا مخ کیو کرستو دی دا دا دی اسی خیالو نا دی جنت خو په خیال باندې نه ملاوي دا کوم حق وي چې ايو نظر عليكم من خير من ربكم فدي خفدي چې دی باندې دا قران او دا حديث ولې نازل دي او دا غسي يردوكم بعد ایمانكم كفارا دا ټول ته اشاره چې تل کا معنی يوم در دي دروغ دي خیال قل هاتوا برهانكم او يا چراوله سند قرآن وانا سو سند پیش کئے خبر خود سند دا ان کنتم صادقین کئے تاسو رشتینی پخپل خبر اکین بلا رد دکن اللہوی دا سند لکا تاسو چی دعوی کوئے جنت دا دعوی شے ندے بلکی دا قانون شے دے او قانون دا دے من اسلم وجهه للہ وهو محسن اگر چا چې حواله کو خپل ځان الله تعالی چې شرک او سره نو کړي معنا کوي اخلص نفسه له اخلص نفسه له لا شرک به غیره ابن جوزی وی او هو محسن او یې تابعدار د سنت بل هو اجر عند ربي د لپاره اجر دې خپل افسره او نبی ير په دې باندې او نبی دې غمجن شي بل شبهاو بل زجر ویلو یهودیانو چندی عیسایان پیس دین باندی اویلو عیسایانو چندی یهودیان پیس دین باندی وهم یتلون الکتاب اگورا حال داده چه طول کتابیان دی او فخر کی پده باندی چه مونگا تورات والا خلقیو عیسایانو مونگا انجیل والا خلقیو او حالی ادار چې په یو بل کفر فتوی دا کفر فتوی دی کنه ها چې وی دې د دین نه دی د دې ځاسې دین نه ها اوا خبره اوس په دې امت کې راځه چې دا څومره فرقې باطلې چې دی کنه دې فتوی کوي کنه ها کبه بل چا کوي او کنه کوي نو په مونږه هو کوي کنه وی دا ګمراه خلق ځان ته ساتي ها دې لاله نور شي ګوره ها او دیوی اهل سنت والجماعت د مسلک نه خارج دي په ته به داخلي ځان ګورنه اهل سنت والجماعت پیژني ادا فتوی کوي ښا چې دې دی ایس دین نه دی ولی دین نه دی ځکه دیوی اکابر نه مانی دیوی د مشرانو بیا د بی کوي ها دیوی پیغمبر حیات نمانی دام پکشتا دی اگا فتوی طول نن دیل را لیل اصلاقا دا با دی چه تمنتی و خزانا نو دیهود نسوانا و فتوی طول دا دیل اصلا را لی و ایدا پو قوم ویلی استاس و همشرانو خوا اپا دی کار نکی گی خوا پس ازان با تباو برباد که و هم یتلون الکتاب اللہ ایدا دا علماء و قبری كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اللہ رب العزت وی دا خو ما تا معلوم دی نو نورو مشتے دی خو سیاد کرو سنا او اللہ وی دو سراغ نور میادوم مشرکانو باموی چی جنت زمونگا دے مونگا بزرگان منو مونگا لا تومنات منو مونگا عزاو حبل منو چو څوک د اولیاء سره محبت ساتي هغه الله سره محبت ساتي نو لہذا مونږ به جنت ته ځو يهوديان او نصارى الذين نو خبره دي دا تي په وخت کې ناستو او مشر نو خبر ده دي چې نورم خلق شته د مونږه مرګري ښا هغه څوک دي قال الذين لا يعلمون جاهلان مشرکان دا دې زمانه مشرکان ته وګوره اغي خو جنت نه کته پنګ دي ولي وي بای مونږه د غوثان منو قطبان منو الله ته وسیله پیش کو پیغمبران ملائکو اولیاء او داوی دا اللہ نیکان بندیان تذیب ذریعہ بوئی منگ اللہ ترسو لا یعلمون تو گورا جاہلان تو گورا اللہ ویواز یہود نسوارا ندی مشرکان ورسرام دی دقا سیویلیو اگا خلقو چنکوئی دو جاہلانو پشان دو ایناد دی دو قسم تشبیح اکرا کذالکم تشبیدہ مثلم تشبیدہ دوی ولی وکړو ځکه خبرې دو دي یو قول دی یو عقیده ده الله وی په قول کې هم داغي پشان دي او په عقیده کې هم داغي پشان تو تشبیه ذکر او الله يحكم بينهم يوم القيامه نو مؤمنان خپشو چې الله مونږ به څه چل کو ا جنت خورانه وی واغستو د یهودیانو د نصاراو د مشرکانو په جګړه ده مونږه خواړو غوښنه شو کولنو یا الله زمون کم زې شو الله وی ټولې خپه فیصله وزکوما فیصله وزکوما او زه د مشرکانو په حق کې فیصله نکوم زه د یهودیانو نصاراو په حق کې څه فیصله نکوم الله یحکم بینهم الله فیصله کوي شکر دې تدی پمین کې پرد د قیامت او فیما کانو فی اختلافون هغه ټول مسلو کې چې دی پکې اختلاف کوم مها پکېګا مؤمنان تعالی وی فیصله زما اختیار کړه زه ظلم نکوم زباری او خپل مناسب سزا ورکوم دا یو زجرو د کفر فتوی په یو بل باندې نو دیم زجر ذکر کړي چې د باطل د زور خبرې نا د باطل زور دار چې د حق پرستو مرکز بروانی منی کوي به نو پریزی و تخلق بی حرمتی به کوي اسونه په کې تړي وشان په کې وردی خزلې په کې وردی دا د دې زور د باطل پرسته علامه ده چې باطل پرست نه پیژنې نو په دې به پیژنې چې لکه اشتیار لګیدل دي ها دغه ما په نظر کم دي چې داسې پکې ویلي وی ته نوې نه چویلي چې بغیر اجازه تقریر کرنا منع ہے انتظامیہ کې اجازه کې بغیر اس مسجد میں تقریر کرنا منع ہے دا خو دا په خوانو په شان خبره وکړه کذالک قال الذی ومن ازلمو اللہ رب العزت وی دزنم زکا کنا اسلم تا تفا ظالم نوے گوارے تا خود دو بی ادبی دا اللہ والا اسلم نم یا او تو تظالم نم اخلی تا تفا اسلم وی خوا تی بی دستیان تظالمان مو آئے دی تا اسلم وی خوا سوک دے لوی ظالم داگا چانا چمن کی او بندی جماعتنا د الله دسنه منی کوي ایوز کر ابي اسمو هو چې د الله نوم پکې واسته شي په وحدانيت سره اغي خلونه دې مونږ کړې دې په کې په خپل ذکر نه کوي او حلقې جوړ کړې کنه او زاد ملکو د ځان ذکر نه جوړ کړې نو ایوز کر ابي اسمانا وی مانا دا چې د الله نوم په وحدانیت سره څنګه چې عبادت هغه د توحید پکې نو ذکر هغه چې د الله په نوم پکې یوازې بل چانا بل چانو مې و سره واغسته مېله دې جوړ کړه دا مطلب د وحدانیت د ټکی نه خلق څوک مونږ کول کوي دا به ذاتيان دا مشرکان دا پګړی مار دی په دې ډېر بدګنی کړه وګورې چې ما څنو کې مانا دا من نه دا چې اشتیار یو لګاو بوټ یو لګاو چې ګوره خیال کوي او مخ ته یو لګاو دروازه کې یو لګاو چې څوک راځي چې دا مخ کې ولولي چې په دې جماعت کې باندې توحید بیان نکېږي وای ازلما مساجد الله ایوب کربیا سمو مصافی خراب یا او کوشش کی پروانه ولو د جماعتونو کې څنګه روانې امام یې مشرک دی هغه دغه وظیفه کوي ښا چې یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ ان لله یا غوث العظم مدد او بینر له ګولې په دې زبان دی تاسو خو جهلم نو له ګولې امام مشرک دی مؤذن یې بدعتی دی متولی مشرک او بدعتی دی لردی انتظامیه ده دا څنګه انتظامیه ده وصحابی خرابها انور اگا نور خو پریدا چی ضرورت چی یاد دی جمعه تاگا پیپ چی چاوڑ دی نو اخوی صدر سے بڑ دی اگا پی اوبا چولی پا دیوال دی جمعه تا پیپ پان دی اگاوی دی صدر سے بی ما بس دی جمعه تا ما اختیار دی او اگا گاڑی چا بوتلی دنشتا دی دا د جمعات سیزون اوڑل او بخپل کار کرا وستل دا جمعات رانول ندی دا دی اروانی که نمواحد صلی خوچاری دا سنگی کوشش کی داغی پا خرابولو که پلائی کا دا کسان چی دی ما کان لهم ندی جائز دی لرائیت کلوها چی جمعاتونو تراشی دی تی منی که دی تا گیٹ بن که چی مرازا مشرکا مرازا اندو ولی تو با جماعت کے خرابول کئے تو جماعت رانے علی برازی چه سر کتا کی او ذکر کئے چه سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی برازی جماعت تو کاغوی چه بالکل چه تصوین و آغاز برازم نو بیا پریدا او سیمو پریدا خواه ندی جائز دی لرا چی داخل شیدی جماعتنو تا اللہ خائفین مگر یری دن کی دا اللہ نا لہم پی الدنیا آخر دن دید پارا پی دنیا کی رسوائی دا او دید پارا پا آخرت کی عذاب دیر لویم تسلی مومنانو تا تا گورا چی دا عیسائیانو زور را گئے نو بیت المقدس خود یهودو نو دا غین ای غوجل جوڑا کرا اچی باغی کی سمر تورات نسخی پرتیوی اگه اسو دولی لخالی بخطی داز نسواراو کارو چی غلب ایرالا نو دی یهودو ایت کتاب او داغی جماعت روان رو جار اللہ مومنان لتسلی ورگئی چی خیر دے کتاسو یہ جماعت نمانی کلے نستاو دا پارا هر دے جماعت جماعت تکا وللہ المشرق والمغرب خاص اللہ لرا ټول طرفونه دی کوم مشرق دی او کوم مغرب دی په اینما تولو چې کوم ځای کې تاسو مخ واړوې قبلی ته فسم وجه الله هلته کې دا الله رضا شته یو دا معنا دا معنا د متشابهات وایي ښا چې وجه لفظ د متشابهات نه دی ځکه دا الله د پاره وجه نشته پوچې ځان له ثابت کړی دنو چې هغه څنګه دا سر لایق د نواسی به یې اته معنا دار چې د وجهه نمرات قبل شي بیا مو تشابهات نه دي ښه بینما تولو کوم پلاچ تاسو مخ واړی بسم نو دغه ځای کې وجه الله اذا الله قبل شتان ان الله واسع علیم بشک الله ډیر فراخ علم والره شپګم شو بهاراله اتحاد الولد در ټول اتفاقی عقیده وا يهود نصارى مشرکان او د دې زمانه بدعتيان چې وی وی چې الله د بار نازول شتا مونږ تا کله کله داسې کی داسې وی نازول به معنی وېدا څوبې معنی ها دا کوګوګ وسوک معنی نازولې حقوقوګ چې مړای کی دون خلی نو بیا به و معنی ها ولې نازولې چاته وې به ادب به ادب وروکه چې پلار سر راو دی وجریتا نو کله په وګناستی او کله تینا ګیر راکاګي دا خلق وته ویره وړو کې ولی بی ادب عادت کرده ده وی ده نازه ولی ده نو دی نازه ولی نخده خدا یا سو کسا ده انو دی باوی امانه داو چه ده اللہ فخشوه ده نوز ده اللہ اختیار نشتا اوز چه ده سکوی ناغ باکی ده تاصلی نازه ولی وی خواه چه ده اللہ اختیار نیه و چه دیو تصوی اینو آغا با کی دمره وڑو که نازوالی عدد کری چه اغا دخلی نسو باسی و پلار خمالداری تد مالدارو خلقو خالی خان عجز سلی، زمیدار سلی، کاریگر سلی اغا تا با وڑو که وی چه دا خلو نو بیا با غک نشو خدا چه دا مالداری او نازوالی عدد کری نو که اغا تاوی چه مال شادو نو دیو چترال تزی و شادو بول راولی بولی اغوی کده و توی چی مالا لاشن کوپا نو بس راولی بی و توی یخی چوار ای چی سو تیاده دی و دا کوشش کئی چی او دو دا خبره دا امن منو خبری نو دا ظالمانو اللہ تا نسبت کرو خوا فقالو اتخذ اللہ ولدن وای دا مشرکانو یهودیانو ایسایانو بیدتیان چلانی ولی زان دا پار سوک نازا ولی ولی دا سی تینا انکار نشی کولی لکه دا اولاد نا چه انکار نشی دا اولاد پشان تینی ولی لکه عزیز مصر چی یوسف علیہ السلام تنازا ولی ہوئی نو بیاد آغا اختیارو کنا دا عزیز مصر اختیار کنو آسی با آغا با آسی چاچا تلی چاچا راغلی چاچا تا راتا انور سو اختیاری نو کنا اختیار دا یوسف علیہ السلام تکا فرعون بی بیچی ہوئی چی مونگ با دا موسیٰ علیہ السلام زن لونی سو پزی سرن او نتخذہو ولدہ نو جوابو نا دی پینزو اول جواب سبحانہ توبہ و باسے داخل کنگال کے چاچی دا ہوئی چی نازو ناغذ خل کنگال کی پلی تشوکنا شرک و نجس شے دے سبحانہ توبہ و باسے اللہ پاکو گنے دنا زولونا دیم جواب بل لہو ما بالسماوات والارض دا سچی پاسمانو نکی دی او سچی پاسمکو کی دی دا خوی مخلوق دی دا خوی بندیان دی سور انبیاء کی براشی قالبان انی سیاتو چی بل عباد مکرمون سما خبرن کوئے بل عباد مکرمون دا خدا اللہ عزتمن بندیان دی نوچی بندی نو آغا نازولی دا نمو تصلاح بندیان و توائیں عباد ور توائیں خاص دا اللہ مخلوق دے چی باسمان نو پزمکو کی دی درم جواب کل اللہ قانتون طولو اللہ تا تندیخ دے عجزی و تقیم او نازولی آغا خسلی سوری گی اسوک چا ته سجده کوي او دا ټول مخلوق کوم لایق دي کوم بیا دي کاولیا دي نو قانتون تل پتاعت او عبادت کې مصروف دي څلورم جواب بدیع السماوات والارض الله غزاد ته چې به مثال پیدا کړی دي اسمان او زمکان دا غساجت دی مطلب دا بل دا دا چه گورا دا اسمانونو مثل نشتا دا دمکو مثل نشتا دا سه اسمانونو چر تشتی بلده چه تا تا سوکوی چه رازه چه بودی زمان چه اسمانونو دا تاو خیمه نو اللاوی چه زمان نازویلی و نابا دا سنوستا دا بشانتی چه دو لاسا و دو خپی و دو غوگونا او دو سترگی او یو خلو ادا با دا سنو کنا اگر با دیر ناشناو او دادی چی چاہتا نازولی وی نا خود مونگ پشانتی دی اگر خوشلگو تی دی با دی اعدام آنا چی بی مثالی خواه بی مثالا پیدا کن که دا زمان نو دا دمکم شپگم جواب اللہ وی زمان ساجت دی زمان نازولی سکو ما زمان نازولی تساجت دی جتا توی پو ما پوچھتا وی اپا زور باندې ما مجبوره کوي الله باندې سو ګران نه دی ها نه په ملائک ګران دی نه په انبیا ګران دی نه په اولیاء ګران دی بلکې الله پر چا باندې ګران دی اتی ظالمانو ویلو چې نا دا په الله ګران دی الله یې زما عزت سه زکه یو سړی چې دنیا کې ځامن غواړي نوکران غواړي نو زکه چې یوازې یو کارونه ډیری نو چې هر کار د پاره جدا جدا باندې کنا او په ډیوټه وډاړي الله یې زما زخه چې حکم کوم نو کن فیکون کن فیکون او کله چې الله یې راځو کې دی یو کار نو وی یو کار تا کن فیکون اوشا نو اوشی وما شبا کیرس د جوړ نشو نوې چولې د لاتا سره خبرې کی تا توهره لګي او مونږ سره نه کوي ولې مونږ څه چل دی وایا وکسان چې نه پويږي جاهلان دي لولا یکلمن الله ولې خبرې نه کوي الله مونږ سره او تاسینا آیا ولې ناراضي مونږ ته معجزه ولې ناراضي مونږ ته معجزه دا متعربي مونگ با علم انو چه مونگ سر خبریو که یا مونگ تا موجزه را چه مونگا کم اخوارو موجزه دا پیغمبر خدا سلو نزیاتی وی خو ندی اغا موجزه وی چه مونگا کم ایادو چه دا غرونه دا سروشی دا عربو او پا دا عربو که دا نهرون روان شیم دا غرونه دا خپل زینبل زیتشی چه مونگ تا ملک ازاد شی دا موجزه وی اللہ جواب کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم هم دغسی مطالبه کلی وی او کسانو چه مخی ده دین او پشان ده وینا ده دیم تشابهت قلوبهم سوال پیدا شد چه ده دی او داغی پمیند که خزرگون کالا فاصله ده ناغی سنگ دیتا نمبر ملاو که چه دی اغا خبرو کل کاغی چکلی ده الله جواب کوي چې نه دا د نمبر کار نه دی دا چې په زړه کې تو هم راشي نو هغه زرغونته نه کیږي د زړه مثال د زمکه دی چې زمکه کې دي سو کارل نو هغه وته نه کیږي په چون کې دیوم په زړه کې شرک دی او دا غیوم په زړه کې شرکو نو تیغونته نه او شانت راواته زرغونه او شانت او شوا ولی تشابهت قلوبهم یو شان شو زړونه د دې په شرک کې نو یو شان شوی خبری دادیم پیچه سکره نو آبری بگا قد بینا لایت لقومی یوقنون اللہ امین بیان کلی دیر آیاتونا چه اغا معجزات تی هر آیات معجزه دا خدا اغا قوم دا پانا چه دی یقین طلب گاریم یوقنون سوان چه اغا دا دید پار دنیا کی گردی چه ما تا یقین حاصل شی ازما د زړه نشکو دي ابن جرير دا معنا الطالبون معرفت حقائق الاشياء على يقين وصحه دا معنا طالبان يعني څه طالبان چېږي د مسائل او حقیقت معلومه یقین ته ځان رسي یقین او قران کې ده کنه نور کتابونو کې ونشته دا دوامی آتمی شو بیمین که بیا اصول بیانی خواه تری کمک که تسلی ذکر کی پیغمبر لا انا رسلنا که بالحق بیشکا مونگ لگلی تا پا قرآن سر بشیرا و نذیرا خوش خبری ورکا انکه منون کلرا و یرونکه انکار که ان کلرا ولا تسألو عن اصحاب الجحیم ستانا تپوس نچی که دید جان نمیانو دا جانم ولې ډاکشه ها هغه دا کار ته صرف د دې لپاره دی کې شوې چې خلق خبر کې نذیر او بشیر ولن ترضان کل يهود ولن نصارا دا بل تسلی ده نبی له سلام ډیر په دې باندې پریشان چې د اهلی کتاب ول ایمان نه ورو په نور څوک نه کوئی ګندي کوئی ګان پدې ډېر فکر مندو الله وي چرې بار ځان شي استانا يهوديان او عيسایان او الله بر زاشي چې ته تابعداریو کې د دې د دین هغه ملت ته قال عنت نن دا غی په خپل باندې الله او ته وی کنه هر چا خپل دین ته ملت ویلې ها هر چا خپل ځان ته داسې نوم یې خره چې دا ال سنت والجماعت یو دا غی او ته ملت وین او الله دا غی په جبا وې ها چې تروان شي دې په ملت پسې قل اوایا او ته انه هو الله هو الهدى ملت ابراهیمی دا دی بیشکا قرآن دا اللہ چی دے دا اصلی ہدایت تے او دا اللہ کتاب اللہ دا اللہ کتاب چی دے ہوا لہو دا ہدایت پتی کے بندے ہوا ذکر آور دے پھر کمال کر دے بولی انہو گورا اسم و خبر وار او دا اللہ اسم شو او ہوا لہو دا خبر شو دوڑا معرفہ دی او پہ اضافت سرا چی او دا اللہ او بل پالی فلام سرا ازمیری فسد راولے ہوا تک اولائی که هم المفلحون تو کلمہ که دیر بلاغت تکا دا زکا چکمہ کلمہ اللہ دا رد پار روڑی کنا نو اگر دیر اڈکا کی دا بلاغت نکا تا سوئے چی یہودیت ہوئی سایت دن دے ننا کتاب دا اللہ دا اصلی ہدایت تین ولین اتباتا وام کروان فیدی بخائشات بسیر بعد الذي جاءك من البذاغ اجرائتا تقران ما لك من الله من ولي ولا نصير نبو استاد پارا تالله تربنا نسوك دوستو نمددگار ابن كثير وي فيه تهديد دورنا دا ووعيد شديد ادير صح تجر للأمة أمتا ان اتباع طرائق اليهود والنصارى وګوره خبردار يهود او نصارى او طریقو پس روان نشي بعدما علمو پدایین چې دی پوښیوی دی امته من القران او سنت قران او سنت تل راغلی دی بیا پاوی پس ولې ابن کثیر مطلب څه دی دا دی چې مخاطب پیغمبر دی عمره تن امت دی اسی پیغمبر تو وی چې ولین اتباع تا ولیکن مراد امت ته اے امته کتا سو روان شو الذین آتیناهم الکتاب او کسان چې ورکلې مونږه غیتا کتاب یتلونه حق تلاوته یو معنا لولی دې لرا پسې لوستلو اولایک یؤمنون به دغه کسان ایمان راوړي په قران باندې هغه څوک چې کفر کوي په دین د غادي تاوانيان آیات کې دوه مطلب دي چې د کتاب نمرات تورات ته نو بیا د هغه مؤمنانو صفت ته چې د اهلي کتابو نه چا ایمان راوړي وکا بلې صفت کوي چې هغه اهلي کتاب چې موږ له تورات ورکړو ناغی ایلولی پسی لستو سرا تحریب پکی نکی کتمان پکی نکی دنیا پی ناخلی لیشترون نویتی سمانان پر بداو کسی ان ایمان روڑی پا دیبا ادو این مانا دار چمرات تی نددی امت مومنان شیخا نبیاد کتاب نا امرات قرآنی نو آگسان چمون ورکلی اغیط قرآن نلولی دی لرا پسی لستو سرا د ټولو دا معنا تلاوت نه لوستل او یو عکرمه ده بس دا غذهن بل بل تل ده نو ځکه موږ سن شو ویل عکرمه سوی او یتبعونه حق اتباعی ته تلاوت معنا په تابعدارې سره کوي ابي اوي چې اما سمعت قوله تعالی ولي تا دا قول نه دی اوریدل په سورته شمس کې چه والقمر اذا تلاها گواد اس کو میں کلچ لگی دلی پا دینور پسین تو تلا مانا لتا کی تابداری دا کنا ناغوی دلتا ہم تابداری دا چر تصور گره ناو شاگولی تا دی خلق و تفردات دی خواه اول مانا بہتر دا حق تلاوتی ہی مانا کئی امام رازی یقرؤونه کما انزل ولا يحرفون الكلمه عن مواضعه ولا يتلونه على غير الحق تلاوت داسې نه کوي چې غلطه معنا تر وباسي حق تلاوت او څوک چې کفر کوي په دې باندې دا دي تاوانيان دا غدري اصول بیانې د دې نه پس یو دا چې شان د ابراهيم عليه السلام ذکر کوي شان د بیت الله ذکر کوي او شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ا دې کې مخ کې سره ډیر ربط دی ولې دا يهود نصارا او مشرکان تیو کنا دی په ابراهيم عليه السلام پورې نختیو دی مون خدای په طریقې یو دی مشرکان ځان ته د حرم خلق وي چې ګور مونږه الله په حرم کې پیدا کړیو مونږ له حرم اختیار را کړی دی ادا جو دا اصول د دې لپاره بیانې ښا چې ابراهيم عليه السلام نوم څنګه اخلې تاسو هغه پیژنې د بیت الله نوم څنګه اخلې تاسو دې قدر او عزت کوئ او د دې پیغمبر نه څنګه انکار کوئ دا خو دعا د ابراهيم عليه السلام ده او ور سره د غدرې اصول دي چې بیت الله مرکز د توحید دین او شرک پکې مکوي توحید دین د ټولو انبیایو د یو بل ته په وصیت کړل اولاد ته چې موږ کې دبا ولې نه مانه دا پیغمبر دعا د ابراهيم عليه السلام دا چې قبول شوه دا ولې تین انکار کوي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم اولاد د يعقوب عليه السلام یاد کئ نعمت سما غا چکړم نه پتا سبحان دی انی فضلتکم علی العالمین ما اوچت کړی اے په مخلوق د خپل زمانی وتقو یوم انزل خو یریګه سخته دا ورځ دینه چیز پیدا ورن کیو نفس کو مسلمانی دبل نفس کافر نا زرم انا به قبول شی ز دې نفس نا دا ټوله دنیا پر رشوت کې ولا تنفعوا شفاعت النوفة دور کی دل را شفاعت ولا هم ينصرون ودیم دادو کلیشیم ویزبتلا ابراهیم ربو بکلمات او یاد کن چی امتحان کلیو پی ابراهیم علیہ السلام بانی رب پل پیوسو خبرو دی تشان ابراهیمی وی داوشانو پیوسو خبرو چی اگا قرآن ذکر کلی دی شپگو پوری یو د بادشاہ سره مقابله بقره کې 258 کې حاج ابراهیم علم تر الذی حاج ابراهیم فی ربه تم سوره انعام کې 72 د قوم سره مقابله فلما جن علی اللیل را کوكبا قال هذا ربی دریم پل ماشومان پری خودل پا سحرا کی پا خوشی زنگل کی سور ابراہیم کے 37 آیات ربنا انی اسکنتو من ذریتی بیوادن غیر دی ذرعن سلورم سورت مریم کے 41 پل پلار تھا دعوت پیش کول چیا ابتی لمتا عبدو مالا اسماع ولد پنزم سورت انبیاء کے چی غورتے و غردو 68 سورت انبیاء کی حرقوه وانصروا آلہتکم اوش پگم پسوابات کی 102 چیزی قربان کو فلما اسلما وطلہو للجبین داش پگ ذکر کریو بے کلمات فاتمہ انو ٹولی پورا کلیم اللہ ٹولی وعدیه پورا کریم ہوئے اللہ انی جائلو کلن ناس اماما زخو گردوم تا لراد خلقو دپار پیشوان قالو من ذریتی ہوئے ابراہیم علیہ السلام چی اللہ زما پا اولاد کیوں پیدا کی پیغمبران دا مرتبہ دنو قوت اغیلہم ورکی قال لا ینالو احد الظالمین نوی اللہ چنرسی وعداد نبوت زما گنانگارو تان نیو خوی امامت اماماً ذکر کداولی دا ذکر چیزن رسط سور پیغمبران راغلی دا دپا نسل کی راغلی دی امام شکنه امام انده د دنه پس چې څومره پیغمبران دا د دې په نسل کې راغلي او دیمه دا ده چې لا ینالو عهد الظالمین دې کې اشاره ده د پیغمبرانو عصمت ته چې انبیا معصوم دي ولی الله وی چې ګناه کړی نو هغه ته نبوت نه ملاوي نو چې چاته ملاو شي نو معلومه شوه چې دا معصوم دي دا معنا کې بیزاوی چې تنبه علانه قد يكون في ذريته ظلمة الله خبر ورکو چې ابراهيم عليه السلام په اولاد کې به ظالمانو لا ينالون الامامة اريت نبوت نشي حاصل انما ينالوا البررة الاتقياء منهم دا مرتبه به حاصلېږي نیکانو او متقیانو ته پاره بيزاوي وي د جمهور قول دا دی چې د ظلم نه مراد ګناه دی بس لوی کو وړو کې دا ما امام رازي وحتج الجمهور بهذه الايه على ان الفاسق لا يصلح ان توقد له الامامه چې ګناهګار سره چې دی هغه له نبوت نشي ورکول مدارک دې ده کې نه دې پوښوي هغه وي مراد د ظلم نه کفر دی نو مطلب دې ده چې ګنې کافر نه نو ګناهګار نه هم پیغمبر کې دی شي هغه نه دې پوښوي دې ده چې جمهور معنا چې مراد د ظلم نه ګناه دی بس ګناه تو گناہ صغیرے او کبیرے خوچوی کو نا پیغمبر نشی کے دے لا ینالو عهد الظالمین دا یو مقام دے ابراہیم علیہ السلام ذکر شو دا ذکر کی دے بیت اللہ عظمت او خبرات چی دا مرکز دا توحید دے ریا مشرکانو تازو پکی بولی شرک کوئے ہیں وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا یاد کہے چې وګرځو مونږ بیت الله زید جمع کې دود خلق ته د اجتماع زید کړه اصلي اجتماع دا ده چې بیت الله کې او زید امن واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وې مونږه چې ونی سه خلق زید ابراهیم علیہ السلام دو دریدو زید مانزو مقام ابراهیم دلتا منزوکے او دورکاتا ابراهیم نخعی او مجاہد دوانوی چی هو الحرم کلهو طول حرم مقام ابراهیم دکھا جتا توافوکو و توافا دیوکلل اگر دورکاتا کہے جی عرض ہے کہ ادرے گی پا حرم کنو آگا مقام ابراهیم فاہدنا الہ ابراہیم مونگا امر کرو ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا انتوہرا بیتیاں چپاک اساتیں دا سوایا انتوہرا سوا پاک اساتیں دکار وقت باقی پاک ہو کچھ کور تبرال ابیا بلڑن بوتان باو پکی نا مرات نا پاک ساتل یو ظلم خو پاک کو چ بیا پکې د نسو بوتان کې نه ګورې چې ته په دنیا کې به بوتونه هغه به بیت الله لراوستو دردی کارو دیو جن قرطبی وی کان فيه اصنام نو په خوان په دې کې بوتانو ښا على اشكال صالحيهم تنیکانو خلقو شکلونو پکی قرآئی ودو سواو یغوس و یعوق دنوح علیہ السلام اغین ابتان روکلو و انو اتوال العهدو فعبدت چه زمانه دشوان از خلقونا کلمه ملیمی یرشوی نزدی عبادت شوروش من دون اللہ فامر اللہ بی تطهیره ناغا وقت که اللہ چکم پیغمبرانو اغیت حکمو کچھ دا کور پاک کے من تلک الاوسان. هغه وخت کې نوح علیہ السلام پاک کړو او ورپسې نور پیغمبرانو پاک کړو. خو چې سموده به تیر شو پیغمبر بنو نو جوړ بیا به د بوتان نډک. څومره لوی ظلم ده الله د کور سره. معنا پاکو ساته کور زمان د پاره ثواب کوونکو د پاره د ناستو خلقو اعتکاف کوونکو او د پاره د روکو سجده کوونکو د منځ کوونکو او دا معنا وکړه چې اتوا او مقاتل او مجاهد او سعید بن جبیر تری سلور واړوي چې تطهیرو من الاوثان فيه والشرك اوثاننا او د شرک نه پاک ذکرو انه کان عامرا على عهد نوح د نوح علیہ السلام په وخت کې بعد او پاغی کی بوتان پراتو نوح علیہ السلام راگ نو دے پاک ناغ وقت نشورو شوی دا اچھے بس پیغمبر بیلغن تیچرتا نو نجور دے با دو بوتان نڈاکو فیض قال ابراہیم یاد کاچو ابراہیم علیہ السلام پا دعا کی رب جعل هذا بلدا آمنا اے رب اگر دا میدان یو خار چی دا امنویم یا اللہ خار تی جوڑ کے او بیا داس خار چی دا امن خاروی وردق اہلو او رزق ورکی دا دیو سیدن کو تا من السمرات دمیونا و ہر چاہتا نا من آمن منهم باللہ والیوم الآخر اگا چاہتا چی ایمان روڑی پدی کے پا اللہ پرد دا خیرت باندی نو یا اللہ دیل رزق ورکی دا مشرکان او کافران خود رزق لائق ندیم ابراهيم عليه السلام چې څنګه دي دې لایق ندي چې الله ول نبوت ورکی چې اخروی نعمت ته نو د دنیوي نعمت به مقابل نه نو الله وی جنا نه دنیوي نعمت ورکوما خو عام ده کنه الرحمن هغه چاته وی چې نعمت عامي په دنیا کې مؤمن او کافر دوار قال او اللہ من کفر سوک چه کفر اوکو فومتعو قلیلا تب ادلا فیدا ورکم لگا غنتی پا دنیا کی سم ازتر رو الی عذاب النار اب یا بیراکا گما عذاب دا جہنم تا و بیس المسویر اگا دیر بد زیدرات لو دیم زکا بیزاوی وی نب بہا اللہ خبر کو خلق الان الرزق رحمت دنیویت چه رزق رحمت دی خو دنیوی دی تعم المؤمن والکافر اللہ بے مومن لهم ورکی کافر لهم دا دنیوی نعمت دی بخلاف الامامت بخلاف دا امامت نبوتنا اگا اخروی نعمت دی او التقدم فی الدین او پا دین کی ترقی دا لار چاله نور کې دا خاص خپل مؤمنان او ډیر بد زه راتلو دین وای زی عرفه ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل یاد کان چوچا تول با ابراهیم علی السلام بنیادونه د بیت الله او اسماعیل علی السلام هم او دا دعا به کول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے رب زمونږ دیر پا منتاو پا زارے سرا قبل کی زمونگ نداکار بیشکتی قبل ان کے او پوا پار سبان دیم گور انبیاءو تقبل عمل کم خکاری کم چی روح المانیوی انما اختارا صیغت التفاعل تقبل تفاعل دا خو تکلف دپار را دی دا ولی غرقلا اعترافا بالقصور اقرار کی پخپل کمزور ہے باندې او دې تفاعل کی څه مطلب ویل ما فی من الاشعار بالتکلف فی القبول دا خبر ورکی خلق ته چې مونږ چې سوال کوو د الله نه نو ډیر مینت او زاری وته کو چې الله ته قبول کې ز قبول ولنه دې نو هر مسلمان ته وي چې ته چې سوال کوي نو ته بازاري نه کوي. تاسو ته دا سوال دی چې لاس دې تر اسمانه اوچت کړی دي، خپل دې وازه کړی ده او چیغې وای تر کلپټن پورې، دا سوال دی الله نه قبلې. عجزی کوا، زاری کوا، ریاکارے نزان بچ کا، تنبیہ و سن دعاو گو رہا. ربنا اے رب زمونگا و جعلنا مسلمین لکام، اگر دے مونگا تابدارستا مرگ پوری. صاحب دکشاف ہوئی زدنا اخلاصا و ازعانا لکا، یا اللہ مونکے اخلاص دیاد کی مونکے یقین دیاد. امام راضی ہوئی موحدین مخلصین مسلمین مانا لا نعبدو الا ایاکان، اگر دے منتاب دارستا و زمونگ اولاد نوم امتا مسلمتا لکا یو جماعت تاب دارستا فارنا مناسکنا، اخی منتا احکام دا دن یا احکام دا حجم و تب علینا، یا اللہ معافی غواړو، معافی راتاو کا، مہربانی وکا پمونگ باندی، بے شک تو تب توبہ قبل ان کے مہربان. نگوری چی پیغمبران ہوئی چی توبہ و باسو نو مطلب صدی مرتبی اوچتے دل، یا اللہ دم مرتبی اوچتے اگی حکنہ نہیں کرے، نمرات تینا رفع ہے درجات و توبت الخواس سے رفع درجات والترقی فی المقامات. روح المانیوی ربنا اے رب زمونگا شاند دی پیغمبر سکور ابراہیم علیہ السلام ویلیو خواہ وَبْعَسْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنُمْ رَوْلِيكِ پَدِ عَرَبُكِمْ فِيهِمْ کی مخی ذریت تیر شو ناغیت اشارہ دی زمونگ پَدِ اولاد یا مخی امتا مسلمتا تیر شو نو فِيهِمْ کی آغیت اشارہ دی ولیگی پدی امت مسلمہ کی رسولاً یعظم شان پیغمبر منهم چی عرب وی چی بشر وی چی فیهم یوین عرب شو رسولاً پیغمبر منهم بشر او دا غب دری درجی دو نصاب یدلو علیم آیاتی کن چی بیانی پدی باندیست آیاتونا پیغمبر داکار او تعلیم ورکی دیتا دا قرآن و سنت داری مطلبنا و داری معنی و داری احکام ویزکیم و پاکی دی لرا دا شرک و کفرنا انکا انتا العزیز الحکیم، یا اللہ بے شکت عزت غالب و حکمت والا. زجر ازین رست دواجر شروع پی ومن یرغب عن ملت ابراہیم اسوک مخناری د دین د ابراهيم عليه السلام نه الا من سفه نفسا، مگر هغه څوک چې خپل ځان یې جاهل کړی دی. زجاج وی چې جاهل نفسه خپل ځان یې جاهل کړی، جان بوج کر ځان په زور کم عقل کړی. قل قد استبینا فی الدنیا، او موږ دې غره کړو په دې دنیا کې هم انه فی الاخره لمن الصالحین، او دا ابراهیم علیہ السلام پا آخرت کی دا کامیاب و خلقو ندیم. از قال لو ربو اسلم، وجا دا غروالی دادا چووی دا تارب دا اسلم چه ارس ما تا اسپارا، اے ابراهیم علیہ السلام ارس ما تا حوالکا. ابن جوزی وی اسلم نفسکا الاللہ تعالی وفوز امرکا الیه. حازنم وی ہر سال اللہ تا اس پارا دا دا مسلمان شان لکھا نفا. قال او ابراہیم علیہ السلام پا جواب کہ اسلام تلی رب العالمین، حوالکڑی می دی اس پارا لی می دی ارسو رب العالمین تا. قوستو آبیا ابراہیم و بنی و یعقوب، دا خبر چی توحید دا طول انبیاء و دین دے وصیت پکڑ دے دامن ہے کر اسی دان توائی جمونگا لسنت والجماعت او بل رد پاگا چاہت یہودو چاہی بھیلو پیغمبران وصیت کړو خو په يهوديت باندې دا پاري رات شنا وصیت کړو ابراهيم عليه السلام په خپل ملت باندې بها په دغه ملت باندې ابراهيم عليه السلام خپل زامنو ته يعقوب عليه السلام خپل زامنو ته او وصیت یې دا وکړه اے زامنو زما بشک الله خو خپل دې ستو لپاره دین د اسلام هغه خو خپل دې د دین د اسلام چې توحید دې فلا تموتن الا وانتم مسلمون دا سه په کلک شه چې مرګ رانی شي تاسو ته مگر په حالت د اسلام کې مرتنا دوام دې په دې دین باندې چې مملکیږي مگر په اسلام ان دا دین راتین کې تر مرګ پورې اسلیمو حت الموت دیوان هم کنتم شهدا دارت دی خاص پاگی خر چی اقوب علیہ السلام علکی دو نو دیوی چی وصیت اکڑیو پا یہودیت باندی نو اللہ زجر ذکر کی چی پیغمبران ام دروغ جوڑ کلو کم بختو آیتاسو حاضر وے موجود وے کلا چی حاضر شو اقوب علیہ السلام تا مرگ این علامی دا مرگ مر خلانو کن آخو بیا خبر نشی کول مطلب تی نا علامی دا مرگ کله چې وی خپل زامنو ته د چا عبادت وکوي رستو زمانہ قالو او یې په جواب کې نعبد الہک عبادت وکاو استاد مددگار الہک چې ستا کوم مددگار دی ستا کوم الہ دی ویلا ابای کا هغه مددگار د مشران استان کم مشران ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام داتنا بدل دے چی الہ واحدا مددگار یو پیغمبران دیر دی مددگار یو دے کنا الہ واحدا نو دیوی منگ خوم دے یو مددگار عبادت کو منگ تولی مشرکان وائے اللہ رب العزت ہوئی چننا ہوائی چو نحنو لہو مسلمون منک تابداری کو منک بندگی کو منک عاجزی کو نو لہو اللہ تیکو اتاسو تازو خوچے دسنا عملو خوشی نو جو تندیو تاکید ہے کبندو کبلاو کگٹو کونو انو مم ولکی خود چی دا لات تے و دا منات تے ستاسو خوار چاہتا تندے لگی دلی خوا و نحنو لہو زمونگا عقیدہ دانا دا تاسو موئی چی مونگ دا اللہ عبادت کونا عبادت توحید توئی خوا یو مونگا خاص اللہ لرا تابداری کون کی بندگی کون کی عاجزی کون کی تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ دا رد دی پاگا چا چه پو مشرانو باندزان خلاصی خوا دا چوئی کنا چه مونگو دا چاپ پو مخ باندز خلاصی گو دا چاپ پو برکت باندز بخلاصی گو نو ایدا یهودیانو میلو چه مونگو دا خپلو پیغمبرانو مشرانو پو نم او پو مخ باندز خلاصی گو نو اللہ رد کئی تلک امتن دا خو یو جماعتو دا پیغمبرانو قد خلت چلالو پناشو دا دنیا نالا ما کسبت دا دید پارا غامل لے چکڑے دے اغستادو پکار نرازی ولکم ما کسبتم تاو دا پارا غامل لے چتا سکڑے دے ولا تسألون عما کانو یعملون ستاسو نا تپوس نشی کے دے دا عمل چې دی پیغمبرانو کړل دی بلکې ستاسو نه با د خپل عمل تبوس کیږي په یوم ذل یسأل عن ذنبی انس ولا جان بل نه مسله تبوس کیږي دا زجر دی په دعوت الی الباطل وریو دیانو په باطل ته دعوت ورکاو دا د هر باطل پرسکار دی ښا ام پا باطل ای نم بیا خپل باطل تا دعوت ور کئی پی راشه د مونږ خبرو منه مونږ سره نوملي کې مونږ سره پارم ډکې وقالو وای دا يهودو نو سوانا خلقو ته د باطل دعوت ورکي کونو هودن او نصارا تهتدو شای يهودیان نو تهتدو دی سرام دی لار با امومه شای نصارا نو لار با امومه ار یو بگر اخپل خبر اکو لخا یو بر سر اتفاق نو قل و توایا چه نا نا نا مونگ خبر شویو خا آو زمونگ نا دا تمام مکوی خا وایا او تابل کې مونږ روان یو په ملت ابراهيم عليه السلام حنيفه چې پاکو د هر باطل يهوديت او نصرانيت او د شرک نه بل ملت نتبعو ورسره دي ها ځکه ملت منسوب دي او نو دې د مشرکانو نه قولو د مؤمنانو ته وي چې د خپل ایمان اظهار وکړي ها څه مطلب دا وګورئ چې کله باطل پرست خپل باطل خوري نو یا حق پرستو تاسو به په زنګو کې ناسیئ تاسو به غلي ناسیئ تاسو به خپل دین دعوت نه ورکوئ تاسو څنګه ځان ته مسلمانان وایئ ګوره دا په خواني مولان نو قسم قسم کفر به خوري دا څوک به قاضیانان شو څوک به پرویزیان شو اڅوک به څه شو ادیب غږ نه کاو اذان ته مؤمنان او مسلمانان وي دا مسلمانی چې په لکه کفر خوريږي او د غلې ناشته الله ځکه مؤمنانو ته ویقولو تاسو هم اعلان وکئ تاسو هم اظهار وکئ د خپل ایمان چې مونږ ایمان راوړې په الله باندې په توحید سره او باقي کتابونو چې نازل شوی دي مونږ ته او باقي کتابونو چې نازل کړی شوی ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام تا ول اسبات اولاد دي تا وما اوتي موسى و عيسى هغه تورات او انجيل چې ورکړی شوی موسى عليه السلام عيسى عليه السلام تا وما اوتي هغه چې ورکړی شوی پیغمبرانو تا د طرفه د رب د دین لا نفرق بين احد منهم مونگا جدائی نکو دا زمونگا علامه دا خواه چه یهودیان خویاو پیغمبر پاکی نمانوی دا نده عیسایان پاکی او نمانوی نا مونگا جدائی نراولو پمیند یو تند دی پیغمبرانو کی و نحنو لہو مسلمون او دا کارم نکو چه پیغمبرانو تپریوزو و عبادتو نکو نمون خاص اللہ تیو بندگی کون کی فین آمنو کچر ایمان راوڑن شان د صحابو که ایمان راوڑو دی یهودیانو بی مسلم آمن تم بی پشان دا ایمان تی تاسو راوڑی پالا فقد احتداو نلاری امون تا کامیاب شو و انتولو که مخیوارو و انما هم فی شقاقو نیقینن دی پا زد کی راغلی دیم او چه زد کی سوکراشی اگر بی ایمان راوڑی نو چه زد کی راشی نو دشمنی جوڑا شوا نو اللہ وینا فسیکفی کهم اللہ وصبا اللہ استاد طرفنا کافی شی دی لرا تروس خو دا صبر نکار غستیش وصبا اللہ استاد طرفنا دی لجواب ورکی خوا وصبا اللہ استاد طرفنا دی لکافی شی هو السمیع العلیم اغا اللہ چوری دن کے پوہدے سبغت اللہ زجر بالعمل السوء ور یهودیانو به دا عمل کو چې تالاوی جوړ کړي او رنگ پکې چولې او زیړ او هغه له نوم یې خو معمودیت دا زنم معمودیت او چې څوک به پیدا شي ماشوم ناوی کې به ورځاو دا دا و موه په دې نصران شي یا به دا غي دین ته څوک واولې دا هغه له به غوپاور کړه په دې نصرانی شفا رنگ جوړ کړو الله وی دین دې ته وی چې هغه اصول روزیه بیانې دا رنگ خو به ختم شي چې دا د جامع او د کپړې رنگ دې کړه رنگ هو هغه چې زړه دې د الله په توحید رنگ شي هغه ندی کنه هغه رنگ ندی خواه نزکا اللہ مومنانو تو یصبغت اللہ قبول کے رنگ توحید دا اللہ مانا دادا یا دو مومنانو خبر دا آمن ناصر لگی چمونگا ایمان راولے پا اللہ باندے اپا کتابنو او صبغنا او صبغت اللہ مونگزان رنگ کردے دا اللہ پا توحید سر دا رنگ نشی لرکے دے دا رنگ نلرکی خواه مونگ دا اللہ پا وحدانیت زان رنگ کرده ده خواه دستا دا کرکمان رنگ نده چنده خواه زر چنده خواه ده زان نجوڑ که نتوه دا یهوشی شو دا نصرانی شو و من احسنو من اللہ سبغان سوک ده زیاد خواستا دا رنگ دا توحید دا اللہ نا پرنگ کیم سبغه و نحنو لو عابدون اغداد مون خواه صلی اللہ لبندگی کون پا وحدانیت سره دا دویم زجر دی چې جګړه کوله مؤمنانو سره قل اوایا اسبیوی دا بیوی چې الله زمون عمل قبلی الله مولا نعمتونه راکئ الله زمون نارضا دی الله ستاسو نه خپه دی دې مؤمنانو ته الله ستاسو عمل نه قبلی الله ستاسو رضا نه دی الله تاسو جنت ته نه بوزي نو جواب راغی قل تو توایا اته حاجوننا فی الله تاسو مونږ سره وس په الله کې جګړه شروع کړه اگر نه اخلي نو بل څوک دی نه نه غزم د ټولو په شریکه خدای دی ها او هو ربنا و ربکم اگر اللہ زمونگا امرب دیں مونگا پیدا کلیو او زمونگا تربیت کئی او زمونگا دیر حفاظت کئی او مونگا نعمتو نرا کئی او غستاسو امرب دیں ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او عملونا زمونگا جدا دی استاسو جدا دی زمونگا اگر قبلی استاسو اگر نقبلی استاسو اگر عملونا دی شادو گانو زمونگ دا پارا زمونگ عملو ندی چه غدیر بہتر دی مونگا پاگی باندی فخر کو استاو دا پارا استاسو عملو ندی و نحنو لہو مخلصون یہ مونگ خالص دا اللہ عبادت کو و دی خبر پوش ہے کنخا مونگ خالص دا اللہ عبادت کو دبل چا نم نشتا دبل چا پاکی عمل او عبادت نشتا دیتا اخلاص ہوئی آخری زجر ګورن انبیاء ته نسبت کو چې موږ دا غی په دینیو دا غی په اولاد کیو دا غی تاسو نه یې اولی پر رب کی جګړه کوله اوس په پیغمبرانو کی جګړه کوله ام تقولون آیاوای تاسو چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام اولاد د دې کانو هودن او نصارا دا يهوديان یا عیسایانو چې يهوديان ځان تر راکاږي عيسایان ځان تر راکاږي قل وتوایا انتم اعلم وام الله تاسو خو پويږي د انبیاء په حال اكن الله خو پويږي ومن ازلم سوک دل وی ظالم ممن دا چانا کتم شهادت عندو چې گواہی پټکړه ګورو تا څومره لوی امانت یې غبن کو پټکړه گواہی عندو ځان سره او دا گواہی دی چا طرف نو من اللہ تا اللہ طرف نراغلی وان اگواہی سوا نمداری کوئی شہادتم فی کتمان امر محمد و نبوته چی پیغمبر باخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا بدا طول انبیاء و امامی دیون ابن جریر ہوئی او دا دیخ کارا نکڑکا نا پټیکړه ځان سره خوندی کړه امداري کوئی شهادت ابراهيم بالحنيفيه ابراهيم عليه السلام نوم په تورات انجیل کې هم حنيف دي غلري کته نه تش ابراهيم به وي ښه حنيف به وسره نه وي او دغه سي ز الله گواهي وا په تورات او انجیل کې د دې پیغمبر د پاره په نبوت باندې ناغیم پتکڑا هم الله بغافل عما تعملون ندی اللہ غافل آتا عمل لا چتا سوئی کوئے تلک امت قد خلت تیبیاو لیوئے ذکر دا اہلی کتابی او پل پیغمبرانو پورن خطیو پیدا دا مونگ مشرانو مونگ ودی سر قیامت کی جنت تدو امون ودی پا مخبان اخلاسی او کلب اخپل مشران نو اگا اسی مشران لانے بابا لالا جی بابا جی دی پورن خطیو نالاوی تلک امتن قد خلق دا خوی او جماعاتو چی تیر شوی دا دنیا نا دی دا پارا عمل لے چی دی کل دی استاو دا پارا عمل لے چی تاسوی کوئیم ولا تسألون عما کانو یعملون ستاسو نا خدا سوال نشی کے دی چی دی سو عمل کرے ہو چی تاو زر داغی نمواخ لے داغی تپو ستاسو نا چا کرے ستاسو نا وستاسو دا عمل تپو کیگی چی ما فعلتا او لی ما فعلتا صدی کری دی ولی دی کری دی داغی جواب بار کوئے کنکا تفریو کہنے